Middernacht, maandag 18 juni. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is na een nieuwe nederlaag uitgeschakeld op het EK voetbal. In Garkov werd het 2-1 voor Portugal. Oranje met Huntelaar, Van der Vaart en Vlaar in de basis begon goed. In de 11e minuut scoorde Van der Vaart de 1-0, maar al snel nam Portugal het initiatief over en dat leidde tot 2 doelpunten van Ronaldo in de 28e en 74e minuut. Door de overwinning plaatste Portugal zich als nummer 2 in groep B voor de kwartfinale. Groepswinnaar werd Duitsland, dat met 2-1 te sterk was voor Denemarken. De Griekse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de conservatieve en pro-Europese Nieuwe Democratie. Partijleider Samaras heeft de overwinning opgeëist en voorman Tsipras van de linksradicale Syriza heeft zijn nederlaag toegegeven en Samaras gefeliciteerd. In de officiële prognose haalt Nieuwe Democratie 30% van de stemmen en Syriza komt naar verwachting uit op 27%. Minister De Jager van Financiën reageert terughoudend op de pro-Europese winst bij de verkiezingen in Griekenland. Het is volgens De Jager nu wachten op de ontwikkelingen in Athene. Hij vindt dat de Grieken hoe dan ook hervormingen moeten doorvoeren en de begroting op orde moeten brengen. Een toerist uit Letland is de afgelopen avond verdronken in een recreatieplas in Den Haag. De man van 30 was met vrienden aan het barbecue in het recreatiegebied Madestein toen hij met een van hen besloot te gaan zwemmen. Omstanders waarschuwden de politie toen de man onder water verdween en niet meer boven kwam. 7 agenten en 2 duikers gingen het water in. Na korte tijd werd de Let gevonden. Hij is op de kant gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Het weer, vannacht opklaringen en droog met minima rond 12 graden. 'S Ochtends vanuit het zuidwesten stevige regenbuien met kans op onweer en windstoten. 'S Middags droog met wat zon. Het wordt 18 graden aan zee tot 22 land in maart. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Pound. Mijn naam is Jan Heemskerk. En mijn naam is Janneke van den Berg. Ja, en Jantje Roos, die zitten van Willem-Alexander Villa op Lesbos gekocht. En beeld en geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk straks ook voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond, ik geef hem maar vast, is 3 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking is een verstandig plan. Ja, en een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ben je zelf een grote wilde hondneuker, maar maak je nuffig de pleitrik en vraag je de scheiding aan als je meisje ook een keertje de grote top van de K1-vechter gaat zitten, zoals Ruud Gullit, dan ben je dus een ontzettende Johan. En lijkt het jou eigenlijk wat zo'n Badr-Hadi? Ik vind die naam echt heerlijk. Badr-Hadi? Heerlijk. Een grote K1-vechter die zegt, kom eens hier, Johanneke. En het is gezellig op mijn grote Badr-Hadi top zitten. Maar dan gaan we eens even kijken wie er deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Yo, Jan! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, nou dan moeten we wel even beginnen met de vaste gast van de afgelopen paar weken, Bertje van Marwijk. Dat heb ik al een paar keer gezegd, hij heeft geen zin om terug te kijken nu, maar zoveel kansen en een 1 of 2 penalties onthouden is natuurlijk wel jammer. Nou goed, keert de hele natie, inclusief Johan Derks en Jack van Gelder tegen je. En blijf je ijzeren heinig hetzelfde doen, zelfs na de tweede vernedering tegen Duitsland in 1 jaar. Heet dat niet langer meer vertrouwen in eigen kunnen, maar gewoon domme voetbalblindheid. En goed, ik wil er niet eens meer over praten ook vanavond. Bert van Marwijk is de opper-Johan van de Sportzomer. Ja, en hebben we de kleine generaal Dick Advocaat. U vertegenwoordigt toch niet een roddelblad of wat? Heb je de unieke kans en het elftal om als tweede trainer ooit met 2 verschillende landenteams de kwartfinale van het EK te halen? En verlies je met je Russische dreamteam van 11 Grieken, die sinds maart geen behoorlijke maaltijd hebben gegeten? Dan ben je toch wel een ernstige Johan. Dat wordt nog wel bij PSV. Nou, zeker weten, want er is de schoonzoon is er ook nog bij. Van de schoonzoon van Marwijk. Hè? Niet van advocaat, maar van Marwijk. Die komt ook naar PSV. Nou, lekker dan. Een gedemotiveerde trainer. Oh, je had me vast in een gedemotiveerde toven. Centrale middenvelder. Nou, ik ben blij dat ik geen Eindhovenaar ben vanavond. En hebben we er eentje van Leo Beenhakker. En na 45 jaar in deze pool van Jolijt, wat voetbal heet, weet ik het, denk ik, meer dan wie dan ook. Nou, hij weet het zeker meer dan wie dan ook, want hij heeft persoonlijk een WK om zeep geholpen. En houdt nu dus het handje al boven het hoofd van de opvolger, die hetzelfde kunstje flikt. En geeft dan de pers de schuld voor alle narigheid. Nou, Leo, dan ben je natuurlijk eigenlijk een enorme Johan. Maar ja, Don Leo is nou helemaal Don Leo en heeft dus altijd gelijk. Driemaal hoera voor Leo. Hoera, hoera, hoera. Altijd en overal. Een echte Jan, dat is ons Leo Beenhakker. Nee, dan gaan we nu naar de grootste Johan van de week. Jan Heemskerk. De slaapkamer is goed voor twee dingen. Slapen en seks. Heb je de mooiste baan van de wereld met de meeste borsten van de wereld en de beste interviews van de wereld en elke dag eten in de duurste restaurants van de wereld en rijden in de mooiste auto's van de wereld en bekende vrouwen in hun naakte blootje en zo en zeg je je baan op? Ja, ik weet het niet, maar dan ben je een onwaarschijnlijk coole Jan of een oerstomme Johan. Zeg jij het maar, Jan? Ja, ik weet het wel. We gaan het zien. Het was wel mooi geweest. Ik vond het heel zwaar om te zeggen en ik dacht op een gegeven moment van god, hoeveel borsten kan je zien? En toen dacht ik een echte Janne. En toen dacht ik, alweer aan borsten. Nee, even. Waarom ben je nou weggegaan? Nou, gewoon, het is mooi geweest. Het is bijna 9 jaar en ja, god, er zijn nog meer dingen te doen. En ik dacht, moet ik nou heus mijn 67ste, dat is nog heel veel jaar te gaan voor het zover is. Dan moet ik dat nou halen met de Playboy. En toen dacht ik, nou, we hebben zoveel andere leuke dingen te doen. Misschien moet ik maar eens even kijken en tijd maken en ruimte maken voor nieuwe uitdagingen. Maar ik lijk wel een buttfucking Tweede Kamerlid eigenlijk. Eigenlijk wel, hè? Maar wordt het nog wat met de Playboy na je aftrek? Het kan alleen maar beter gaan, lijkt me. Ik denk dat ze ophouden. Eigenlijk. Nee, jongen, wel nee. Daar toch op. Dat ik het niet kapot te krijgen, dat merk. En wat ze er, wie ze er ook opzet, ik weet zeker dat het een enorm talent zal zijn. Toch, aardig van je, Jan. Ja, maar ik ben ook heel aardig. Ja, laten we dan maar snel doorgaan. Ja, naar onze gast. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, normaal gesproken is het dus ondenkbaar dat een hoofdgast zo vlug naar een vorige optreden alweer bij echte Jan het langskomt. Maar Hero Brinkman is dan ook onnavolgbaar verrassend. En het zou ook zomaar de laatste keer kunnen zijn. Maar daarover straks. Nu eerst even, ja, nu eerst even de actualiteit. Boef. Ja, sorry. Hero, luister. Hey, Hero. Heb je gekeken? Ja. Nou, wat vond je? Ik vond de eerste 20 minuten geweldig. En daarna een beetje minder. Je bent niet zo trots op Nederland, hè? Leuk grapje, Jan. Ja, nee, laat mij ook een keer een grapje maken dan. Zeer geestig. Is je wel af te pissen, hè? Is het alweer zo? We zijn net begonnen. Nee, ik miste bevlieging bij het Nederlands elftal. En dat vind ik jammer. En ja. Heb je ook zo'n hekel aan Cristi Ronaldo? Heet die Cristi, noem ik hem altijd. Want het is een meisje, ziet eruit. Nee, ik heb totaal geen hekel aan die man. Man? ik vind hem een begenadigde speler. Ik vind het een goede speler. Ik vind het mooi om hem te zien spelen. Wij hadden gewoon die man moeten... Je hebt helemaal geen verstand voor voetbal eigenlijk. Hè? Maar net zo goed als jij dat niet hebt. Dat geeft ook verder niet. Maar... En volgens mij hebben meer dan 16 miljoen Nederlanders daar geen verstand van. Dat neemt niet weg dat het mooi is om die man ook te zien spelen. Ik vind even goed dat wij veel betere talenten hebben in het elftal, maar het is gewoon niet uitgekomen. We hebben de duurste voorhoede van de wereld. Ja, we hebben, sterker nog, als je kijkt waar die mensen allemaal spelen en kijk hoeveel doelpunten ze afgelopen jaar gescoord hebben, dan hadden wij gewoon bijvoorbeeld al Europees kampioen moeten worden. Jij bent iemand die een heel land wil managen. Je wilt uiteindelijk met, daar gaan we straks over hebben, met je nieuwe partij natuurlijk premier worden. Dat is misschien nu ik nog wil, even. Nee. Maar uiteindelijk wil je dat. En dus je gaat een land managen. Als je nou zo'n Van Marwijk aan de slag ziet en je gaat... Laat het eventjes van begin af aanpakken. Je gaat neer tegen Denemarken. Je moet tegen de Duitser. Ja. En tegen de Portugees. En het wordt zwaar. Wat zou jij nou zeggen dat er mis is gegaan? Ja. Nou, ik... Er is iets raars. We stellen samen vast. Zijn de beste voetballers van de wereld. Normaal gesproken worden we lachend wereld. Ik wil heel erg graag je vraag beantwoorden. Maar één ding wat ik daarbij bij weet... is dat als je... een partij of een groep wil managen, dan gaat het om de individuele verhoudingen. En dat ziet niemand. Dat zijn zaken die van belang zijn, maar dat zijn zaken die wij geen van allen zien. Ik heb dat in de laatste anderhalve weken meegemaakt met een fusie van een partij. En dat zijn mensen die ik niet ken. Mensen die wij, althans die ik persoonlijk... moet benaderen. En dat zijn persoonlijke contacten die je daarin nodig hebt om een bepaald resultaat te behalen. Met andere woorden, dat ziet niemand. En dat heeft wel zijn weerslag op het uiteindelijke resultaat. En datzelfde geldt voor een bondscoach, voor Bert van Marwijk. En ik kan daar geen oordeel over vellen. Ik denk dat, jij zegt, wij zien een heleboel niet wat er wel gaat. Ja, natuurlijk. Dus. Natuurlijk is dat zo. Natuurlijk doet Bert van Marwijk en hebben al die andere bondscoaches in het verleden ook zaken gedaan die wij met z'n allen niet weten, die wij met z'n allen niet zien, waarvan wij allemaal hadden gedacht van, dat is echt heel erg knap en dat is echt heel erg goed. En daar praat niemand over. En als je bijna wereldkampioen wordt, dan ben je de held. En als je dan even net niet wordt, ben je in Nederland zelfs even goed nog de held, gelukkig. Hey, als we maar even vergelijkingen trekken tussen sport en politiek. Hè? Als je nou kijkt naar wat Bert van Marwijk met Huntelaar heeft gedaan. Hè? Eigenlijk een beetje die jongen het licht uit de ogen doen verdwijnen de afgelopen week. Heeft Geert Wilders het ook een beetje met jou gedaan? Hij heeft jou ook niet laten vlammen op momenten dat jij dat wilde? Nee, want ik ben ervan overtuigd dat Bert van Marwijk dat vanuit een bepaalde beleving had gedaan. Namelijk om Nederland beter te laten voetballen. En Geert heeft dat natuurlijk gedaan vanuit een structuur. En vanuit een overtuiging dat hij die democratisering en die verbreding en die verdieping van de partij, dat hij dat absoluut niet bij mij moest gaan neerleggen. Want dat was bij hem in ieder geval de dood aan het populisme wat hij voorstond. Dus met andere woorden, nee, dat is echt een vergelijking die niet op geld doet. Sterker nog, ik denk dat dat echt een fundamentele disvergelijking is. Oké, maar wat wel een mooi puntje is, want landen die kampioen worden, hè, bij zo'n evenement als het EK. Ja. Vaak is het zo dat bij de verkiezingen die zittende partijen dan weer herkozen worden. Dit is nu niet het geval in Nederland, dus dat kan heel gunstig uitpakken voor jou, Hero. Heb je daar wel eens over nagedacht? Godsnaam. Ja. Landen die kampioen worden, die kiezen bij verkiezingen vaak de zittende regering weer opnieuw, omdat ze zo tevreden zijn. Dat is echt waar. Dus uit onderzoek is dat gebleken, Jan. Maar ze heeft wel gelijk. Want, echt waar? Nou, dat is de eerste keer. Jij bent echt... Goedemorgen. Ja, Jan heeft een biertje te veel gehad. Maar dan geef ik hem. Nee, hij zit nu aan de champignonsoep, dus het komt helemaal goed. De champignonsoep, een beetje koffie. Ga Hero eens even antwoord geven. Ja, nou, Hero kan de hele avond nog praten. Wat wel een feit is, is dat als je verkiezingen hebt... En dat weet iedereen. Als je verkiezingen hebt in een periode dat er een Olympische Spelen en een WK of een EK in dit geval speelt. En je wordt Europees kampioen. Dan heeft de zittende partij, daar heb je gelijk in. Cijfermatig is dat te bevestigen. Heeft de zittende partij, de zittende coalitie, heeft daar een voordeel aan. En dat is ook niet zo heel erg vreemd. Want iedereen die ziet zoiets groots als een bevestiging van de goede lijn. En denkt van oké, iedereen kan wel lekker lopen emmeren dat het allemaal niet zo goed gaat. Maar uiteindelijk we worden wel Europees kampioen. Dus als ik het goed begrijp is het dus volgende week de VVD, de CDA, Kelder in de peiling. Want we zijn uitgeschakeld. Dat zou je goed kunnen. Nou, dat klopt, ja. En waren we dan met een ander kabinet wel Europees kampioen geworden? Dat is dus het funest van de peilingen. En dat is het funest van dit soort zaken en soort gevoelens. Dat heeft niets met elkaar te maken. Sterker nog, de landen die het ongelooflijk moeilijk hebben. Ik kijk maar even naar landen die het goed doen in de voetbal. Griekenland! Nee, luister. Landen die het goed doen in de voetbal. Een Spanje. Spanje doet het gewoon ontzettend goed in de voetbal. Maar een land, een club als Real Madrid heeft meer dan een miljard schulden. Mm-hmm. Meer dan een miljard schulden. Maar ze moeten wel voor 100 miljard steun vragen aan Europa. Ik bedoel, hoe verzin je het? Ja. En dus met andere woorden, er is een link. Er is absoluut een link. En die link zit hem in de structuur. En die moet je aanpakken. Maar die link... Dus iedereen die Europees kampioen wordt, moeten we uit de eurozone flikken. Kijk nou naar wie er de laatste tijd in Europa kampioen zijn geworden met clubsteams. Dat zijn allemaal landen die het financieel heel erg moeilijk hebben. Ja, daarom. Dus Italië, Spanje, Engeland. Dat zijn allemaal landen die het financieel-economisch niet zo heel erg best doen. En wij gelukkig wel. Maar ja, wij worden nooit kampioen. We halen de finale van de Eurovisie Songfestival niet eens. En over zingen sprak, want sommige spelers die zingen uit principe het volkslied niet mee. Ik weet niet echt waar, wie zit dat dan? Maar dat geloof ik, Jong, maar is dat echt zo? Dat is echt waar. Nee, je houdt mond. Johanneke... Nee, Hero, het is echt waar. Ik wil het van... voordat ik daarop inga, ik wil dat echt van die mensen zelf horen... dat ze dat uit dat principe het, niet doen. Ik geloof bij het WK in Duitsland is daar een keer uitvoerig over gesproken. En die jongens zeggen, ja, sorry, wij voelen daar niks bij. Wij zingen dat volkslied niet. Daar is toen maar discussie dat is over 40 jaar geleden. Nee, niet 40 jaar geleden. Nee, dat is in 1996 uit mijn hoofd. Ja. Nee, deze quiz speelde 2 jaar geleden. Dat was in een periode dat er een hele scheiding was in die... Nee, je hebt het over de kabelaffaire. Ja, nee, joh. Dus 4 jaar geleden was het nog een heel ding. 2 jaar geleden ook. Dus ook, ja, je ziet het. Nu weer die jongen, die lipjes stijf op elkaar. Vind je dat een boosmaker of zeg je dat moeten ze lekker zelf weten? Nee, ik vind... Kijk, als je de tekst niet kent, dan moet je het uit je hoofd leren. Maar nee. Ik vind gewoon, als ik bondscoach zou zijn, dan zou iedereen verplicht dat moeten gaan zingen. Absoluut. Hé, maar heren, ik zit nog even te denken. Ja. Als nou, die Grieken die doen onwijs hun best. Die hebben natuurlijk die hebben niks te verliezen. Het land gaat naar de kloten. Die denken, nou, de enige manier waarop wij ons kunnen profileren is dat EK pakken. Die Spanjaarden, ook hetzelfde verhaal. Italianen, wij vechten er hartstikke hard voor. Zijn wij, hebben we het misschien te goed? Dat die jongens van ons niks doen? Nee. Is dat het? Nee, kijk. Ik vind echt hoor. Nee, ik zeg, nou moet je luisteren. Nee, maar vanavond heb ik Nederland-Portugal. Ik moet er nog even over praten. Dan heb ik vanavond Nederland-Portugal gezien. We komen 1-0 voor. Godswonder. Van der Vaart. Ja. En, nou, niet te geloven. Ja. En de scoren tegen. En dan zou je dus zeggen, nu hè, ga ik bikkelen voor elke bal. Nou vecht ik me kapot. Al ga ik met 17 rode kaarten van het veld af. En de enige die ik zie vechten zijn die malle Portugezen. Die natuurlijk ook op de schopstoel zitten. Maar die willen zichzelf ondergeschikt stellen aan het hogere doel. Ja, en dat willen de Nederlanders. Nee, kijk, we wat moeten is ook, dat nou? Nee, maar we moeten ook gewoon reëel zijn. Wij hebben in dit EK hebben we de eerste wedstrijd gewoon laten liggen. Die Denen die hadden we echt moeten winnen. Daar hebben we volgens mij... Maar gaat het niet. Het gaat me om de mentaliteit. Het lijkt Jan Mulder wel. Het gaat me om de mentaliteit. De mentaliteit is... Ze vechten niet, hero! Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ik zie ze ook niet vechten. Gaan ze de kloten! Jan Mulder weer naar. Nee, ik zie ze ook niet vechten, maar ik ben er wel van overtuigd dat ze hun best doen. En hoe je het wendt of keert, Portugal is gewoon een heel goed team. Portugal is een heel goed elftal. Echt maar waar. Er was natuurlijk ook de kwestie van de verdediger Douglas, hè, FC Twente verdediger Douglas, Braziliaan. Ja. Heeft net een Nederlands paspoort, maar mocht nog net niet meedoen met het Nederlands elftal. De volgende keer mag hij wel meedoen. Hoe denk jij daarover? Dat een Braziliaan dus dan nu dan wel twee paspoorten heeft? Hoeveel paspoorten nee, meedoet, mee dan doet, voor uitkomt voor Nederland bij het WK eventueel. Ja, ik ben daar niet zo streng in als ik de afgelopen 5 jaar was geweest. Nee, je bent wat zachter geworden. Hè? Maar Rita Verdonk heeft nog voor gezorgd dat Kalou niet mee mocht, hè? Weet je nog? Ja, dat 2006. Weet ik. En even voor de helderheid. Ik vind dat iemand die een meerwaarde betekent voor voor dit land... zowel vanuit zijn talent of vanuit zijn wetenschap... dat we die binnen moeten halen, dat vind ik... Ik vind dat mensen die nu een dubbel paspoort hebben en er niet van af kunnen, dat we die niet moeten uitsluiten. En ik ben wel tegen een dubbel paspoort. Dus ik vind wel dat we die wetgeving moeten aanpassen. En dat we er bijvoorbeeld moeten zorgen dat het dubbel paspoort weggaat. Maar bijvoorbeeld, ik heb altijd het voorbeeld genoemd van de Esenyami. Een goede medewerker van mij. Die heeft een Iraans paspoort. Nou, als die jongen naar Iran teruggaat om ervoor te zorgen dat hij zijn Iraans paspoort kwijtraakt, dan wordt hij opgepakt en binnen 3 dagen opgehangen op het plein in Teheran. Nou, dat wil ik, dat zal ik, dat wil ik. Dat is ook overdreven. Dat wil ik absoluut. Nou, dat is niet alleen overdreven. Dat zal ik met mijn heel mijn leven bestrijden. Ik vind ook niet dat je die jongen vervolgens moet uitsluiten van deze Nederlandse als gemeenschap. Als je niet anders kunt, dus dan, met andere woorden, als dat niet kan, dan mag je van mij met een dubbel paspoort binnen mijn partij komen en zelfs in de met Tweede Kamer met het hoopvolle idee gaan we zo verder in ons gesprek. Ja, want het is Jantje Roos, die trekt lekker baantjes onder de blikkerende zon, maar maakt niet uit. Het is nu tijd voor La Vie Johanneke. Boris, ach Boris, wat doe je ons aan? Waarom moet je zo nodig gaan? Gedreven door brandend engagement bestormde je de Haagse kantelen. Trok je D66 uit het slop en Pechtold uit de slaap. En dat alles goed gekleed en goed geluimd. Och, wat genoot ik als je langsliep in de Tweede Kamer met al die zuurstof in je kielzog. Als was jij teflon voor Haagse muffigheid. Jij, Boris, bent een van die zeldzame, zichtbare dertigers wiens hart klopt voor de grote zaak. Waar de rest van ons is verzand in lethargie, verveeld met ons veelal geplaveide leven, kwekte jij vleugels van bevlogenheid. Je toonde dat er nog genoeg is om voor te vechten. Dat je geen haar hoeft te hebben om jong te denken. Dat er zoveel meer kon zitten in onze generatie dan niks. Langzaam trok je ons uit ons ideaalloze vacuüm. Toonde ons de weg die afboog van onverschilligheid en navelstaarderij. Je was een zo broodnodige vonk die het vuur echt had kunnen doen fikken. Maar je hebt het bij het oplaaien gedoofd. Heb je je laten verstikken door de hoornen brillen van je Haagse collega's? Werd hun weinig modieuze kleding te pijnlijk voor jouw fashionhart? Voelde je je te murf gebeukt door hun onophoudelijk geknibbel aan de vrijheid van het individu? Gingen je oren bloeden van hun belegen jargon? Rukte je de haren uit je arm als het H-woord weer eens viel? En je eigenlijk door een toeter wilde scanderen: hypotheekrenteaftrek! Werd de ergernis aan hun gemaakte optredens je te veel? Hun amateur toneelspel een te grote belediging voor jouw oude vak? Jij, acteur, daar een van de weinige niet-acteurs. Het is voorstelbaar. Maar toch, Boris, dat alles zou jij juist bevechten. En je was nog lang niet klaar. Verbijsterd laat je me achter, Boris. Naar wie moet mijn stem nu gaan? D66, dat was Pechtold. En dat was jij. Wie er nummer 3 staat op jullie lijst, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. En waar, Boris, moet het met ons dertigers nu heen? Je laat ons achter, half ontwaakt, bijna klaar om de dekens af te gooien. Je hebt honger naar iets nieuws, zeg je. Maar wij, Boris, wij hebben nu al honger naar jou. Nou, dat was helemaal niet slecht, hoor. Ja, dat vind ik lief van je. Nee, lid Hero Brinkman, de PVV-dissident, verraste vorige week vriend en vijand door de fusie van zijn onafhankelijke burgerpartij met het noodlijdende Trots op Nederland. Van inmiddels afgezwaaide Rita Verdonk. Wat een verrassing. Goed, hè? Nou, ja. Ja. Nee, overigens is Trots absoluut niet noodlijdend. Trots is een van de grote winnaars geweest van de gemeenteraadsverkiezingen. Dankjewel. Van de gemeenteraadsverkiezingen van 2 jaar geleden. Daar hebben zij 60 gemeenteraadszetels binnengehaald. En daarmee waren zij op dat moment een van de grootste winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. Dus nationaal is Trots niet gelukt. En dat heeft ook met allerlei dingen te maken. Allerlei fouten te maken in die campagne. Regionaal, gemeentelijk, is Trots een grote winnaar. En doen zij het in vele gemeenten echt heel erg goed. Helemaal nu even iets anders, hè? Ja. De naam is een heel belangrijk heikelpunt. We horen overal dat het democratisch politiek keerpunt wordt. Ik weet dat je beloofd hebt dat je aanstaande dinsdag om 11 uur in Nieuwsport, zoals je dat nou eenmaal doet, gaat er verklappen hoe het is. Maar moeten we nou de DPK zeggen of niet? Ik heb een persconferentie belegd om 10:45 dinsdagochtend in Nieuwsport. Nee, je zei 11 uur en ik zeg 10:45. Oh, gelukkig, dus ik probeer een tijdstip. Nou, oké, dan vertel je het over kwartier. Het is toch DKP wordt het, toch? Een van de zaken die daarbij naar buiten wordt gebracht is de naam van de partij. Maar ik zeg met nadruk één van de zaken. Want ik ga met iets bijzonders komen. Ik ga aangeven waar de huidige crisis het heeft geleid. Waar het in het verleden heeft gebracht. En ik ga ook aangeven welke partij, en dat zal jullie absoluut verbazen, welke partij het 2 jaar geleden al heeft voorspeld dat het zo zou komen. En ik heb daar een aantal experts bij. Ik ben zeer benieuwd naar wat de media daarvan gaat vinden. Nou, dat klinkt heel erg spannend. Vragen nu, hoor. Wij zijn de media, dus zeg het maar. Ja, maar ik wil even terug naar de naam. Nee, Hero, want je gaat er te makkelijk overheen. Wij willen even een scoop. Ja, Daar zullen we verder niet zeuren. We willen gewoon de naam. De naam. PKD. DKP, DPK. We hebben even gekeken. DKP.nl is een site voor psychologische zorg. Dus dat zou ongelukkig zijn. Dat klinkt een beetje als een inenting ook. Ja, of DSK moet je dan... ook weer aan het denken. Het is niet een hele makkelijke naam meer, hoor. Maar aan de andere kant heeft het ook wel een soort van vooroorlogse stevigheid. Weet je wel, zo'n beetje katholiekerig... Hij blijft stoïcijns naar ons zwijgen. Oh, dit gaat hij niet vertellen. Dat is een hele lange avond weer met hier. Maar OBP wordt het niet en Ton wordt het niet. Daar kleeft veel te veel. Ik heb in de gesprekken met de leden van Trots... heb ik duidelijk gemaakt dat ik heel graag wil samenwerken. Ik wil geheel rechts... Wil ik binden. Ja. En ik heb daarbij aangegeven dat ook ik... samen met Trots wil, ook met andere partijen... maar ik wil zeker samen met Trots. Maar ik wil de naam Trots, dat klijft in nationale verkiezingen... toch te veel aan allerlei oude dingen. Volkomen en dat wil ik gewoon niet hebben. Dus de naam Trots, maar daarmee ook de naam OBP... zal niet in de nieuwe naam zijn. Nog niet al te lang geleden. Hoe lang geleden was je hier? Een week of zes of zo? Toch? Ja, het gaat snel, hè? Het gaat heel snel. Ja. Maar in ieder geval, was nog de vraag of je OBP überhaupt al mocht. En wat is daar dan ineens mis mee? Oh nee, even voor de helderheid. Ik doe dit niet omdat de naam OBP niet zou mogen. Ik heb alle huidige rechtszaken tegen de OBP gewonnen. Ja, je mocht goed. En terug, ik ben zelfs bij de Raad van State geweest. Kan je nagaan? Afgelopen dinsdag, meen ik. En ik heb totaal niet de indruk dat een probleem zou zijn. Daar gaat dat ook helemaal niet om. Kijk, de lokale partij die daar moeilijk over deed... die deed dat alleen maar om mee te lopen met de lokale publiciteit. Dus je was lekker bezig. De vorige keer je spraken was je lid Brinkman... onderweg naar de Onafhankelijke Burgerpartij. En ergens gedurende dat proces dacht je ineens... weet je wat ik ga doen? Ik ga fuseren met het ding dat toch van Pieter Verdonk. Nee, dat is niet zo. Hoe is het gegaan? Vertel op. Ik ben hartstikke nieuwsgierig. Oké, ik ga het je heel eerlijk vertellen hoe het precies gegaan is. Ik ben afgelopen donderdag, een week daarvoor... Ja, dus vorige week donderdag hebben we het over. Dus niet afgelopen donderdag, maar een week daarvoor... heb ik een lunch gehad met Rita Verdonk. Ik ken Rita Verdonk al jaren. Ik ga ontzettend goed met haar om. Ik vind het een geweldig mens. Ik vind dat ze in de lokale, in de nationale politiek... in die campagne fouten gemaakt heeft, even voor de helderheid. Maar ik vind het een geweldig mens. En dat meen ik oprecht, ik vind het een geweldig mens. En ik kan al jaren ontzettend goed met Rita Verdonk overweg. Ja, de politieman en de gevangenisdirecteur. Dat zou wel lukken, toch? Het gaat echt... Ja. Wij zijn wat dat betreft altijd samen uit, samen thuis. Geen probleem. Ik heb een goede lunchgesprek met haar gehad. Ik had wat specifieke vragen tegen haar. En zij vroeg mij van... hoe kon het eigenlijk dat de verbinding tussen Trots en de OBP niet tot stand is gekomen? En toen zijn we erachter gekomen dat er vanuit het bestuur van Trots... gevraagd is om contact met Brinkman. Dat is door een fout in mijn organisatie met mails... is dat niet tot stand gekomen. Is het nou echt zo lullig gegaan? Ik kan het je bewijzen. Ik kan het je zelfs bewijzen. Je natuurlijk al heel lang geluisterd. Luister, ik heb die mails bewaard. Je mag, als jij wil, mag jij die mails zien... Nee. Na de uitzending, die mag je gewoon zien. Geloof je op je blauwe oog. Maar het is raar. Ik heb geen blauwe ogen. Ik heb een grijs groen ogen. Grijs goed. Vanaf hier lijken ze blauw. Maar geloof me, het is echt waar. Je kent er dus al heel lang. Je kent elkaar goed. Jullie vinden elkaar gezellig en aardig. Er wordt al weken over geneuzeld. En dan zeg je, ik heb dat pas een week geleden gedaan. Waarom ben je niet gewoon wat meer doortastend geweest daarin dan? Nee, omdat ik zoiets heb van, nou, ik ga die lijn. En ik ga niet, ik ga Trots vragen. Trots om Trots te vragen, hè? Nee, maar ik ken die organisatie niet. Ik heb her en der bij lokale afdelingen wat lijntjes uitgezet. Ik heb her en der gezegd van, nou, ik wil graag samenwerken. Ik wil graag praten met bestuur. Doe dat. Dat heb ik bij her en der. Mm-hmm. Bij de lokale afdelingen heb ik daar die lijntjes uitgezet. Uiteindelijk is daar met mijn beleidsmedewerker wat contacten geweest. Die had niet in de gaten dat het bestuur van Trots was. En die kreeg een kwartier in mijn agenda. Nou, kortom, dat is allemaal niet zo heel erg netjes gegaan. Nee. Dat is te wijten aan mijn organisatie. Moet je wel even aanscherpen, Hero. Zo. De organisatie. Luister. De voorzitter van Trots heeft contact gehad met mijn beleidsmedewerker. En die had niet in de gaten dat zij sprak met de voorzitter van Trots. Ja. En die zei, nou, ik heb nog wel een kwartiertje tijd in de agenda van meneer Brinkman. En die had zoiets van, ja, potverdrie. Moet ik nou bedelen om een kwartiertje tijd voor meneer Brinkman? Dus die had zoiets van, ja, wat is dit voor geneuzel? Zo was het bijna misgegaan. Dus kortom, zo was het bijna misgegaan. Daar kwamen we achter de afgelopen donderdag, een week geleden. En Rita begreep ook dat het gewoon een communicatiestoornis was. Ze heeft meteen de telefoon gegrepen. Recht door zee zoals ze is. Ja, en heeft contact gelegd. En wij hebben daarna 2 dagen lang met elkaar gesproken. Niet 2 dagen lang, maar wel heel veel uren in de volgende 2 dagen. En dat moest ook, want die zaterdag daarop, dus afgelopen zaterdag, niet gisteren, maar een week ervoor, daar was het congres van Trots. En het moest dus allemaal ook gewoon binnen 2 dagen rond zijn. Je hebt wel iedereen ongelooflijk verrast. Hè? Het stieren van de leden van Ton die iets hadden, wat krijgen we nu? Trots. Je mag geen Ton zeggen, het is Trots. Maar bij de Wereld Draait Door, introduceerde jij 3 hele gezellige partijleden voor de Burgerpartij. Gaan die mee? Goeie partij. Neem je die mee? Ja, nee. Kijk, wij hebben afgesproken dat wij de leden die wij zien als echt talenten van de groep. En ik heb er in mijn beleving een stuk of 20, 23. Dat is zat. Ja, heel veel. En ja, zeker. Dat wij die elkaar gaan presenteren. En dat we daaruit de kandidatenlijsten zullen presenteren. We gaan zo nog even verder over de kandidaten. Want het is natuurlijk een heikel punt tegenwoordig bij nieuwe partijen. Ja. Eerst gaan wij naar het radiospel. Ja, ik vind het zo'n leuk spel. Ja, het is een ontzettend leuk spel. Nou, een beetje enthousiast, Jan. Het is een superspel. Het is een ontzettend superspel. Ik ga het nog 1 keer uitleggen. In de citaten die je gaat horen zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3? Bel 0800-112 en als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige echt, wat nog steeds niet gemaakt is. Jan en Jo-Janneke shirt. Maar het wordt wel heel vet. Nou, doe maar even, Kabouter. Het IOC stelt een onderzoek in naar Guus Meeuwis. Uitslag kan grote gevolgen hebben voor de euro. Wow. Ik was een tijdje snel, dus viel ik er alweer in. Maar ik vond het ook zo geweldig aan elkaar geplakt. Doe nog maar een keer. Het IOC stelt een onderzoek in naar Guus Meeuwis. De uitslag kan grote gevolgen hebben voor de euro. Sorry. Nou, 0800-1121. Als je denkt dat je het weet, en alsjeblieft bellen even. Dan zijn we er klaar mee. Dan kunnen we weer verder praten met Hero. En ik weet dat jullie allemaal balen van Nederland. En ik weet dat je allemaal naar bed wil en bier wil drinken. Maar bel nou even 0800-1121. En doe hem nog 1 keer. Of niet? Kan ook. Ja, we doen hem nog een keer. Jelmer, gooit hem er met. Het IOC stelt een onderzoek in naar Guus Meeuwis. De uitslag kan grote gevolgen hebben voor de euro. Ja. Nou, de lijnen liggen eruit. Dan gaan we met onze enige kandidaat Hero Brinkman door. Hero, heb je enig idee welke 3 nieuwsfeitjes verborgen zaten in dit fragment? Geen idee. Dat is moeilijk, hè? Het was een moeilijke. We gaan daarom gewoon even lekker uitrusten. Even bijkomen van dit verwarrende gebeuren. Weet je waar ik zin in heb? In een summer breeze. Blowing through the jasmine in my mind. everything's alright. Ja, in Nederland merken we er niet veel van, maar dit was dan toch even een kleine summer breeze van de Isley Brothers. Sparte. Met Leo. Leo Driessen. Nou, Leo. Normaal gesproken kondig je nog even aan, maar dat komt er niet eens meer van. De kabouter is helemaal de weg kwijt, want het is natuurlijk een onwijze teleurstellende avond geworden. Maar misschien kun jij er nog een leuke stukje zingeving aan geven. Hup, Kuipers. Kuipers, ja, goed idee. Wie is het ook alweer? Ja, dat is de enige overgebleven Nederlander in het toernooi nog, hè? De scheidsrechter, grensrechter, wat is hij aan het doen? Ja, de scheidsrechter. Voor wie moeten we nu zijn, Leo? De finale halen. Zal ik ook wel een teringzootje van maken. Godsamme, ik... Leo, voor wie moeten we nu zijn? Nou ja, wat wel leuk is dat Griekenland Duitsland uit de euro kan gooien natuurlijk. Ja. Spelen de Belgen mee? Dus Hero is er ook bij. Oh, Hero wil ik wat zeggen. Spelen de Belgen mee? Nou. Zo jammer. Ja, Leo, voor wie moet je nou zijn? Ik bedoel, draai de microfoon van Hero maar dicht. Dan kunnen we even verder met serieuze sportnieuws. Hero, je wilt er voor niemand zijn nu. Hero! Ik hoop voor Hero dat die politiek iets meer voorbereid is. Ja, dat komt helemaal goed. Maar Leo, het is heel vervelend. We hebben het natuurlijk over gehad. Jij gaf het pover elftal nog één puntje vooraf. Ik was van meet al bang dat het een nul zouden worden. Ja, jezus Mina. En nou dan? Hoe moet dit verder, joh? Nou, ja. Maar Leo, hoe kan het dat zo'n elftal 20 minuten goed kan voetballen? Ja, maar het is geen vraag die jij stelt. We moeten verder. Ik wil weten hoe het kan dat zo'n elftal 20 minuten goed kan voetballen. En dan is het gewoon over, elke keer weer. Hoe kan dat? Nou ja, ik denk dat we dat er geen team heeft gestaan. Er zijn zoveel dingen die nog ontrafeld moeten worden die daar aan de grondslag liggen. Maar het is wel duidelijk dat zolang het een beetje loopt, iedereen nog wel voor elkaar de dingen wil doen die zijn afgesproken. Maar zodra er ook maar iets misgaat, dan valt het als loszand uit elkaar. Nee. Dat krijg je niet meer goed. Er wordt geïnsinueerd dat er ruzies zijn, hè? Dat er allerlei veten spelen. Wat voor shit komt er nog naar buiten, denk je? Nou, ik weet niet of het zozeer ligt aan ruzies onderling en weet ik veel wat. Dat zal best wel. Als jij van Denemarken verliest wat niemand verwacht, dan is de stemming daar, die wordt daar niet beter op. En vertraging onderweg en dan gaat alles meespelen dat je heen en weer reist. En dat dit niet goed is en dat dit goed is. En dat je dan de druk hebt dat je tegen Duitsland moet en dat je tegen Portugal moet. En dat tegenstanders zijn waar je altijd moeite mee hebt. Ja. Ja, dat speelt natuurlijk altijd mee. Maar... het belangrijkste is wat mij vandaag ook wel weer frappeerde is, en Bert van Marwijk heeft dat net zelf ook gezegd. Ja, hij had gehoopt dat deze groep het nog één keer zou flikken. Hij wist, dat zei hij letterlijk, eigenlijk wel dat deze groep niet meer beter zou kunnen dan 2 jaar geleden. Maar hij hoopte, ja, en hopen is nou niet echt het beste uitgangspunt voor een toernooi. Wat ik wel vind is dat Van Marwijk, die heeft het 4 jaar lang aardig tot goed gedaan. Dus hij moet zichzelf afvragen of hij het nog kan, of hij verder wil. En zoals hij nu gesuggereerd wordt dat hij maar geslachtofferd moet worden, zo, dat gaat maar veel te kort door de bocht. Ja, maar dit is gewoon het einde van de ploeg, dit is gewoon het einde van dit elftal. Nee, dat denk ik niet hoor. Nee, maar nee. Leo, mag ik nog even terug naar die wedstrijd? Wat ik nou zie, we staan hier op een gegeven moment 1-0, dan wordt het 1-1. En dan denk je nog, nou ja, goed, we hebben nog dik een helft. En dan zie ik die Portugezen tot het eind aan toe jagen op elke bal. Hè, terwijl ze al 2-1 voorstellen op een gegeven moment. En ik zie die Nederlanders, elk duel is mis. Ik weet wel dat het allemaal hetzelfde, meer van hetzelfde is, dat ik het los moet laten. Het heeft niks te maken met onwil of zo. Het heeft meer te maken met dat als een elftal niet goed staat, dan loop je altijd achter. Dan lijkt het alsof je niks doet. Maar je komt gewoon domweg altijd te laat. Je zag het alweer na 20 minuten gebeuren. Ja. Eerst gingen de laatste 4, die gingen weer veel te ver naar achterlopen. Dan wordt het veld weer te groot. En ja, weer maar hoe kan het dan dat ze niet goed staan, Leo? Nee, dat is gewoon gebrek aan vertrouwen. dan bij de eerste de beste tegenslag, het eerste moment dat Portugal een beetje gevaarlijk wordt, dan zag je alweer de mensen naar elkaar kijken en dan gingen ze 10, 15 meter naar achteren voetballen. Wat ze de eerste 20 minuten niet deden. En dat is gebrek aan vertrouwen, meer is het niet. Ja, en dan zie ik ook die tweede goal vallen. Hè. Die paas die gaat diep. Nou goed, er hobbelt er eentje achter die Ronaldo aan. En die andere twee gasten in het centrum, die hebben echt 5 volle meters voorsprong op twee inlopende spelers. En toch... Ja, maar jij kijkt alleen maar naar de laatste fase, naar waar de bal is. Ik ben ook een onbedoelde en een stommeling, dat zal allemaal wel. Nee, daar heeft het niks mee te maken of je een stommeling bent. Alleen als je wil zien waar het hem in zit, dan zit het er niet in dat de spelers niet zouden willen. Het zit hem in dat er angst is. En als er angst is, dan komt altijd in de laatste fase de grootste fout naar boven. Maar dan lijkt het alsof daar achterin de fout gemaakt wordt, maar die begint al voorin. In de eerste helft zegt Van Marwijk een keer tegen Robben, ga achter je mannen. En Robben fluistert hem toe, hou je bek. Ja, dat zijn natuurlijk geen dingen die ervoor spreken dat het, dat ja, maar het allemaal goed gaat. Het viel eigenlijk nog mee, 2-1, het had ook 5-1 kunnen worden, zomaar. Ja, nee, maar ik vind wat Leo zegt wel belangrijk. Dus er is gewoon... Het staat niet goed, er is onwil. En ja, er gaat al heel erg anders mis dan wat we zien. Dat vind ik wel relevant. Allemaal psychologie, hè? Het gaat mis op het moment dat als Sneijder zegt het zelf ook na afloop van de... Sneijder wordt gevraagd om aan de linkerkant te gaan spelen. En Sneijder die zegt tegen Van Marwijk vooraf... Ja, maar daar heb ik eigenlijk helemaal geen trek in. Maar goed, als jij het vindt, dan ga ik daar wel staan. En dan gaat hij daar wel staan, maar dan vult hij het niet in zoals afgesproken was dat hij het zou moeten doen. Want natuurlijk hoeft Sneijder niet aan de linkerkant te spelen, maar begint hij aan de linkerkant. En als je het wil, dan kun je veel. En zeker deze spelers, die hebben allemaal klasse, die kunnen veel. Maar je moet het wel willen. En als je het niet wil, dan valt het zomaar uiteen. Ja. Dat is wat vandaag ook... Maar het mooiste voorbeeld is eigenlijk wel... Vandaag, dat heeft Sneijder ook nog gezegd, viel mij ook op. Ja, druk van buitenaf heeft ervoor gezorgd dat we eigenlijk van ons strijdplan zijn afgeweken. Dus hebben we Huntelaar opgesteld. Het was eigenlijk al hetzelfde als in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Bulgarije. En hij wilde het eigenlijk niet. Nee, maar Huntelaar stel je op, maar je stelt geen spelers op die Huntelaar kunnen bedienen. Ik heb voor de grap een tweet eruit gegooid in de rust. Het wordt tijd dat Huntelaar erin komt. Ja, ik bedoel, weet je, je kan wel dan zo'n speler daar neerzetten, maar als je hem niet gaat bedienen, heb je daar helemaal niets aan. Het is een van de vele dingen. Je kunt over alle posities wat zeggen. Jan, mag ik een vraag stellen? Je mag een vraag stellen, alleen eigenlijk concludeert hij dat Bert van Marwijk geen gezag heeft over zijn eigen spelers. Dat ze niet doen wat hij opvolgt. Klopt dat, zeg Leo? Je dat, Leo? Nee, dat iedereen gaat met goede wil het veld in. Op volgens mij dan, bij de laatste wedstrijd zal Sneijder het er niet mee eens geweest zijn. Maar ook hij gaat met goede wil het veld in. Dat zie je ook de eerste 20 minuten. Ja, maar voert hij het uit? Voert hij het uit? Bij de minste of geringste tegenslag valt het uit elkaar. Dus hij voert het niet uit? Hij heeft minder gedaan dan hij zou kunnen doen op die positie. Dus hij luistert niet. Hij luistert dus niet naar de bondscoach. Ik begrijp wel wat Leo zegt. Ja, ik ga je geen antwoorden geven op dingen die niet kloppen. Want dat weet ik niet of hij. Ik weet ook niet exact wat de opdrachten zijn geweest. Ik zeg alleen wat ik gezien heb. En dat is elke wedstrijd zo geweest dat na 20 minuten de wedstrijd helemaal verandert. En dat Nederland na 20 minuten klaar is. Ja, hey, en wat vind je eigenlijk van die excuses die Wesley Sneijder heeft aangeboden de afgelopen week? En Gregory van der Wiel ook, hè? Excuses aan het volk, wat vind je daarvan? Nou ja, de laatste woorden van Gregory van der Wiel waren helemaal onthutsend. Want die werd bij RTL nog even gevraagd hoe het nou kwam. En dan zei hij van ja, dat weet ik wel. Daar heb ik wel een mening over. Maar dat ga ik lekker niet vertellen. Dat hou ik lekker binnenskamers. Mm. Nou ja, prima. Maar is het raar dat voetballers excuses aanbieden aan het volk of zeg je, nou, is wel gepast? Nou ja, misschien kunnen ze een donatie doen voor al diegenen die heel veel geld hebben besteed aan een reis. Ja, nee, goed. Ik had nog iets van, we moeten misschien ook, weet je wel, op een gegeven moment, het is al zo vaak gebeurd. Wij vinden onszelf al zo verschrikkelijk geweldig. En misschien zijn we het nou even niet. Nee. Nou ja, dat kan ook. Dat kan toch ook, Leo? Nee, dat is ook, maar... Er had wat eerder wat meer realiteitszin moeten zijn. En ik heb een beetje recht van spreken, want ik heb het voor de wedstrijd tegen Denemarken al gezegd dat ik dat het niet goed zou gaan. Omdat je ziet aan kleine dingetjes in de vriendschappelijke wedstrijden, ook die gespeeld werden, toen werd Huntelaar ook een keer opgesteld. En er werd ook zo'n opstelling gemaakt met Van der Vaart aan de ene kant en aan de andere kant van Persie. En die saboteerden de boel gewoon doelbewust. Ja, dan of tenminste, de saboterende boel, dat zijn geen buitenspelers, weet je. Als je Huntelaar opstelt, dan moet je Narsing opstellen en dan moet je Robben aan de andere kant zetten. In de opstelling zit de sabotage al. En nog even, wie moet de nieuwe bondscoach worden? Het is enkel op twee gedachten geweest van Marwijk. Aan de ene kant de hoop dat de ploeg waar hij zo lang mee gewerkt heeft, het nog een keer zou kunnen flikken. En dan is het moeilijk om dat los te laten. Ja. En dat heeft hij dan op de laatste dag half en half gedaan. En daar is ook niemand bij gebaat. Hey Leo, je bent kampioen? Dat moeten we even afwachten. Klopt, eventjes gewoon je vertrouwde, doortastende zelf. Wie wordt kampioen, Leo? Nee, maar dat kan ik nu nog echt niet zeggen, want de selecties zijn nog niet eens bekend voor het volgende seizoen. Maar wie wordt de nieuwe bondscoach? Nee, ik heb het over. Jan, ik ben echt benieuwd naar. Wie wordt de nieuwe bondscoach? Wie staat er klaar? Ik heb geen idee. Nou, nee, maar er is helemaal geen sprake van dat er een nieuwe bondscoach komt. Want Van Marwijk heeft nog een contract voor 2 jaar, misschien nog zelfs nog 4 jaar. En ze gaan eerst rustig evalueren. En dat lijkt me heel verstandig. Ik vind dat Van Marwijk zoveel krediet heeft opgebouwd, los van wat er hier allemaal verkeerd is gegaan, dat hij op zijn minste mag uitleggen en weer met een nieuw plan kan komen. Als Van Marwijk met een nieuw plan komt van aanpak, dan vind ik dat hij het voordeel van de twijfel moet hebben. Je hebt gelijk. Maar dan wil ik toch even weten wie het EK wint. Laat ik het anders zeggen. Oh, het EK wint. Ja. Oh, dat bedoelde je. Kampioen. Europees kampioen. Landkampioen bedoelde. Nee. Oké, sorry. Nee, dan wordt Duitsland. Oké. Leo, mag je hartelijk bedanken. Tot volgende week. Dankjewel, dan weten we meer. Goeiedag. Echte Janne. Nou, Hero trok het niet langer bij de PVV. Vooral vanwege de kadaverdiscipline onder Geert en zijn vriendjes. Het Polenmeldpunt en de noodloze provocaties. Nu gaat hij verder op de rubine van Dieter Verdonk. Wat heeft de PDK voor ons in petto? We praten verder met lijsttrekker Hero Brinkman. Ja, Hero, wat gaat het worden? Wat ga jij ons brengen? Wat zijn je speerpunten? Nou, het allerbelangrijkste is dat we als staat bijna failliet zijn. En als je als staat bijna failliet bent, dan moet je crisismanagement gaan beheersen. En dat betekent dat je moet gaan snijden in overheid en management. En dat moet de Nederlandse overheid ook doen. Het allerbelangrijkste is gewoon dat wij minder ambtenaren moeten hebben, minder ambtenaren moeten aanstellen. En dat we minder bestuurslagen moeten aanstellen. Ja, en even, we hadden het net, want dat wil ik nog even oppakken. Je had het net over de partijleden. Hè? Je hebt er 3 laten zien bij de Wereld Draait Door. Het is natuurlijk de afgelopen jaren wel gebleken dat het moeilijk is. Ook de PVV heeft daar last van gehad. Bijna een nieuwe partij die eventueel in de Kamer komt. Om met goede partijleden te komen. Hè? Want hoe ontwijk je de brievenbusplasser? Ik heb mijn eigen mensen, die heb ik volledig gescreend. En ik heb ze allemaal een VOG aan laten vragen. Ik heb ze bijna allemaal binnen, moet ik aangeven. Er zijn er nog een aantal die zijn er een beetje laks in geweest. Die hebben dat een paar weken laten liggen. Maar er komt van mij uit geen mens zonder een screening en zonder een VOG-verklaring omtrent gedrag, zoals dat heet, op de lijst. En ik weet van trots dat zij hun kandidaten ook allemaal netjes gescreend hebben. Middels een gerenommeerd screeningsbureau. En ik heb bij hun ook aangegeven dat ik van hen verwacht dat zij ook met een verklaring omtrent gedrag komen. Dus ook zij zullen dat allemaal moeten gaan aanvragen bij de gemeente. Ja, dus die debakels van de PVV die gaan jou niet Ja, dat is een beetje. Ik heb al eerder gezegd, ik doe er alles aan. Ik doe er echt alles aan om dat soort zaken te vermijden. Maar Wat niet te vermijden valt, bijvoorbeeld, is zaken die tijdens de verkiezingscampagne spelen. Als mensen op je lijst staan en ze, ik bedoel, dat hebben we ook bij de PVV meegemaakt. Als mensen in de Tweede Kamer zitten en mij opbellen en zeggen: God Hero, ik heb een probleem, want ik ben aangehouden en ik heb een nacht in de bak gezeten. Ja, daar ontkom je dus niet aan. Dat kun je zelfs met een screening niet ondermijnen. Want dat is iets wat daarna is gebeurd. Nou, er zitten allemaal hartstikke goede mensen in je fractie straks. Nee, je hebt het Katshuisakkoord als leidraad gekozen, begrijp ik. En wat ik hoor, je bent tegen lastenverzwaring. We willen een kleine overheid. Ja. We gaan het bedrijfsleven ontzien. Vriend van het MKB, pro-euro. Hoe moet het met de armen dan? Wij zijn voor een kleine overheid, maar wij zijn niet voor vadertje staat. Wij vinden dat iedere individu zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Stel je eigen toekomst veilig wat dat betreft. En dat betekent dat, dat iemand die lekker zijn hele leven lang uitkering wil trekken... en denkt dat dat hij even goed met een linker en een rechterhand... altijd maar lekker thuis kan blijven zitten... en lekker op elke dag dat Nederland voetbalt zijn biertje kan gaan drinken... ja, dat houdt even op. Daar zijn wij dus niet van. Je zult gewoon je handen uit je mouwen moeten steken... wij zijn voor niet voor een verzorgingsstaat en niet voor een vadertjesstaat. Wij zijn voor een klassiek liberale overheidsstaat... die er is voor de fundamenten van de overheid... voor de kerntaken van de overheid, namelijk voor de veiligheid... de zorg, de leefbaarheid... en voor het onderwijs. En dat zijn de voornaamste kerntaken waar een overheid voor moet staan. Maar je weet ook wel dat we met de zorg die komt eraan. De ouderen worden steeds duurder, hebben steeds meer van. Je weet dat waar zijn de ouderen eigenlijk? Want daar was je eerst natuurlijk heel erg op gefocust. Waar zijn ze gebleven? Nou, die ouderen zijn buitengewoon belangrijk. En daar hebben wij ook een miljard euro in ons programma extra voor uitgetrokken... om dat ouderenbeleid gestalte te geven. Maar wij proberen ook heel innovatief aan nieuwe zaken te denken. Denk bijvoorbeeld aan ouderen... in familiebedrijven. Bijvoorbeeld in, wat heel erg belangrijk is, in de landbouw. Landbouw, dat weten we allemaal, dat zijn familiebedrijven. Daar zijn ouderen die uiteindelijk vanuit de boerderij... verhuizen naar verzorgingstehuizen. En dat doet pijn aan de mensen. En waar lopen die mensen tegenaan? Die lopen tegenaan regels... namelijk regels over, ja, dat is even niet iets om op een landbouwgrond een huis te bouwen. Nou, dat zijn zaken, daar gaan wij makkelijker mee om. Wij vinden dat boerderijen die bijvoorbeeld, of wie dan ook, die zegt, ik heb grond... Ik heb een half hectare grond en ik wil daar een huis extra op bouwen... om mijn oude ouders te verzorgen en als een aanleunwoning... daar een extra huis op te bouwen. Wij vinden dat het vergemakkelijk moet worden. Nou, daar denken wij aan. Nogmaals, we hebben een miljard vrijgespeeld extra voor de verzorgingstehuizen... volgens mij is dat al in deze tijd... waar iedereen ongelooflijk in moet bezuinigen en moet beknibbelen... is dat op zich al heel wat. Ja. Nou, heel boeiend hoe je dat gaat financieren, Hero. Maar even fundamenteler. Je zegt, ik wil het gat op rechts vullen. Ja, dat klopt. Wat is het gat op rechts? Nou, kijk, het gat op rechts is mega groot. Financieel-economisch is bijvoorbeeld de BVV... zo links als de SP. Die kan op het financieel-economische vlak... en op nog heel veel andere vlakken... gelijk een fusie aangaan met de SP. Want daar is geen verschil tussen. Dat willen ze niet door bij de SP. Maar goed. Wat zeg je? Dat willen ze bij de SP niet. Dus dat nee, dat kan ik me voorstellen. Maar hoe je het went of keert... het lijkt als twee druppels water op elkaar. Zeker financieel-economisch. Rutte heeft natuurlijk zijn eigen oude aanhang... compleet in de steek gelaten. Rutte, als vanouds, de partij van het MKB, van de ondernemers... van de hardwerkende Nederlanders, zoals ze altijd zeiden... van de ZZP'ers. Ja, die mensen die moeten er straks gigantisch vanuit gaan dat ze failliet gaan. Ik bedoel, de btw-verhoging van 19% naar 21%... dat gaat betekenen dat zelfs volgens het MKB... Dat ja, maar dat is het koersakkoord. Het gaat Rutte allemaal weer afschuiven. Dat gaat allemaal niet. Oh, joh, luister nou. Even voor de helderheid, Jan. Dat stond al in het Catshuisakkoord. Oh ja? En ja, en daar praat iedereen overheen. Maar zelfs in het Catshuisakkoord stonden al de vrijstelling... die weggewaaid was van de forensentax en de btw-verhoging. En daarvan weten wij al... Ik weet dat de PVV dat niet heeft ingebracht. Ik weet dat de CDA dat toen de tijd niet heeft ingebracht. Nee, sterker nog, dat was gewoon Rutte. Jij weet Rutte. Eigenlijk een heleboel stiekem, hè? Ik weet het. Jij bent eigenlijk heel gevaarlijk. Ik ben niet gevaarlijk. Ik ben de redding van dit land. Ik weet een hele... Ja, absoluut. Scoop! Nee, absoluut. Dankjewel. Ja, joh, ik gooi het er maar in. Hey, jongens en meisjes, dames en heren. Ik zat erop te wachten. Hero Brinkman wordt de redder van dit land. Absoluut. Goed, want, let wel, Rutte En ook, alle andere mensen op rechts, ook onze Geert Wilders, die is niet de redder van dit land. Dat zijn de mensen die verhaaltjes verkopen. Geert Wilders met PVV, die is zo links financieel-economisch als de SP. En ook Rutte, die heeft al in het Catshuisakkoord aangegeven dat hij bereid is om voor die btw-verhoging te komen. En je zegt er is een enorm gat op rechts, wat mij zeer verbaast. Maar ga je dan nog extremer naar de rechterkant bewegen? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Nee, maar kijk, als er een gat is op rechts, dan hoef je toch niet extremer te bewegen om het gat op rechts te vullen. Dan hoef je alleen maar, het zal je verbazen, maar dan hoef je alleen maar dat gat op rechts te vullen. De plaats in te nemen, dat is het enige wat je moet doen. Bezat. Maar, Hero, dat heeft alleen maar zin natuurlijk als je dan met z'n allen op rechts of op midden, waar de VVD heen is gegaan, of nog veel meer naar het midden, zoals het CDA is gegaan. Nee. Hoe ga jij dat rechtse geluid straks vertalen in een coalitie na 12 september? Ik zie dat niet. Nou, ook dat is niet zo moeilijk. Kijk, die Koenders-coalitie, die staan nu in de peilingen niet op winst. Ja, maar die halen het ook niet, dat is duidelijk. En die gaan het waarschijnlijk ook niet halen. En stel nu dat is wel een heel erg kwalijke aspect van de Nederlandse politiek. Stel nu dat de nieuwe partij, ik zal even de naam niet noemen, maar de nieuwe partij van Trots en Brinkman. DSK. Geef jullie even een beetje ruimte om een beetje te speculeren. Dat die nieuwe partij 5 zetels haalt en daarmee een meerderheid kan geven aan een coalitie, zeg in dit geval de Koenderscoalitie, dan ben ik uiteraard bereid om daarover na te denken. En dan ben ik ook bereid om daar het een en ander voor te laten. Maar er zijn natuurlijk een paar harde kenpunten van mij uit die ik bewaarheid wil worden. Nou, vertel. Kijk, een van de belangrijke punten is dat deze overheid ook gewoon echt in zijn eigen vet snijdt. Dus met andere woorden, dat er ook echt fysiek minder overheid is. Dat er ook echt minder ambtenaren zijn. Dat er ook echt een bestuurslaag afgaat. En dat dat betekent dat je zoveel bezuinigingen binnenhaalt dat je niet de bezuinigingen legt op die ouderen, die jongeren en die studenten die naar school gaan. Want dat is wat deze overheid doet. Deze overheid gaat beknibbelen op al die speciale groepen om de daar lastenverzwaring op te leggen, om daar met de kaarschavenmethode om daar die 14 miljard uit te halen. En dat vind ik gewoon echt onrechtvaardig. Die overheid moet gewoon snijden in zijn eigen vet. Hey, maar Hero, jij zegt net, ik ben milder geworden, hè? Ja. Dat zei je net. Ik was altijd al. Als we even kijken naar jouw ontwikkeling als persoon. Je bent begonnen als een beetje foute politicus. Met foute knipoogjes naar de dames. En je had wat biertjes hier en daar. En gevechtjes in de bar. Doe ik bij jou nog steeds, toch? Ik mis je dus een beetje. 2 jaar terug kreeg ze nog wel. Ze zijn nu helemaal weg. Ik heb je net nog een knipoog gegeven. Ik ben hartstikke braaf geworden. Dus je zit in een soort braafheidscurve, hè? Maar vertel eens, hoe zit dat? Ik zeg je niet knipoog. Hoe zit dat, Hero? Hoe zie jij jezelf? Waar sta je nu als mens? Als mens ben ik compleet. Als Mark Smeets vraagt vanavond. Als mens ben ik compleet niet veranderd, Johan Janneke. Ik ben altijd mezelf gebleven, dat weet jij ook. Dat weet zij echt. Oh ja? Ik ben nooit anders geworden. Maar je hebt jezelf anders moeten voordoen bij de PVV. Je kan niet Jij weet donders goed dat de media. En daar reken ik jullie niet bij. Maar de media in het algemeen een bepaald beeld kan scheppen van mensen waarbij even voorbij gegaan wordt aan de echte mens. Nee. Dat weet je. Ik ga me daar niet aan storen. Ik ga me daar niet aan ergen. Ik ga gewoon, wat dat betreft, mijn eigen koers. Ik vind het een keerpunt in, wat dat betreft, in de politiek. Keerpunt in de politiek dat er iemand opstaat en die daartegen ingaat. Want ik vind dat echt falikant fout. Ik ben zoals ik ben. Ik ben al 6 jaar lang dezelfde. Ik ben gewoon een normaal mens met al mijn fouten en allemaal goede dingen. En verder voor het rest, zoek het allemaal uit. Ik weet zeker dat ik het beste programma heb voor dit land en daar ga ik voor. Hey, nog één dingetje, want we gaan naar het nieuws toe. Ja. In de peilingen vandaag van alles over te vertellen. Maar wat er vooral interessant was, de peiling van de hond, hè. Laag opgeleide mensen stemmen veelal PVV en SP. Hoog opgeleide gaan vooral richting D66, VVD en GroenLinks. Hoog opgeleide komen in grotere getalen op. Laag opgeleide, er zijn er weer meer van. Voor wie gaat DTP? DSK, DKS. KPS. Jouw partij. Lager of hoger op? Ja, of hoger op. Oh, je had het tegen ja. mij? Ja, natuurlijk tegen mij. Oh, sorry. Ja, ik wist even nog niet dat ik, die nieuwe partij had bekendgemaakt. Laat me zeggen, groep Brinkman. Je hebt nog 15 seconden. Snel. Hoger of lager? Veel of weinig? Absoluut. Allebei. Alle geladingen van het volk. Absoluut. Ongelooflijk. Gesleten politicus is Hero Brinkman. We gaan naar het nieuws. We zijn zo bij je terug. Dit is Echte Janne met Janne, Jo, Janneke en Hero. Tot zo. Tot zo. 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Na de met 2-1 verloren EK-wedstrijd Nederland-Portugal is het in Den Haag onrustig geweest. Op en rond het Jonkbloedplein waren zo'n 150 mensen. Tientallen mensen gooiden onder meer met vuurwerk naar agenten en naar de politie te paard. Sommigen probeerden met oranjeslingers de paarden te laten struikelen. Kort na middernacht lukte het ME het publiek van het Jonkbloedplein te verdrijven en de rust te herstellen. Er zou een tiental mensen zijn aangehouden. Vorig jaar zijn 800.000 mensen op de vlucht geslagen door het geweld in onder meer Libië, Soedan en Somalië. Dat is het hoogste aantal nieuwe vluchtelingen in 11 jaar, zegt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. In een rapport dat vandaag door de hoge commissaris voor de vluchtelingen Guterres wordt gepresenteerd, staat dat er in 2011 bij elkaar 4,3 miljoen ontheemden bijgekomen zijn. In totaal waren er 42,5 miljoen mensen die van huis en haard verdreven waren. In het rapport van de VN-vluchtelingenorganisatie staat ook dat het voor mensen die op de vlucht slaan vaak lang duurt voor ze weer een vaste woonplaats hebben. De meeste vluchtelingen komen uit Afghanistan, gevolgd door Irak en Somalië. De Griekse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de conservatieve en pro-Europese Nieuwe Democratie. Partijleider Samaras heeft de overwinning opgeëist en voorman Tsipras van de linksradicale Syriza heeft zijn nederlaag erkend en Samaras gefeliciteerd. In de officiële prognose haalt Nieuwe Democratie 30% van de stemmen. Syriza komt naar verwachting uit op 27%. Minister De Jager van Financiën reageert terughoudend op de pro-Europese winst bij de verkiezingen in Griekenland. Het is volgens De Jager nu wachten op de ontwikkelingen in Athene. Hij vindt dat de Grieken hoe dan ook hervormingen moeten doorvoeren en de begroting op orde moeten brengen. Het weer, vannacht opklaringen en droog met minimaal rond 12 graden. 'S Ochtends vanuit het zuidwesten stevige regenbuien met kans op onweer en windstoten. 'S Middags droog met wat zon. Het wordt 18 graden aan zee tot 22 landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jo-Janneke van den Berg. Ja, welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Jan Heemskerk. En ik ben Jo-Janneke van den Bergen. Beeld heb je op echtejanne.nl. Een hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kan straks, en dat is gratis en het is ook maar voor één keer vanavond, het nummer 0800 1101 bellen. Voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: 3 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking is een heel verstandig idee. Maar nu eerst terug naar onze gast. Zo is het met. Hero Brinkman, als we denken dat we nu problemen hebben, moet je eens kijken als Zuid-Europa omvalt. We nemen de staat van Europa even door met de lijsttrekker van de DKP, DPK. Wat het ook mogen zijn, Hero Brinkman. Hero, even serieus nou. We hebben allemaal dat gerommel hier in Nederland. Is allemaal leuk en aardig. Maar wat doen we met Europa? Ja, ik denk dat we met Europa moeten kijken naar een samenwerking binnen de rijke West-Europese landen. Wij moeten een splitsing aangaan. We moeten vaarwel zeggen tegen de huidige EU. En we moeten een nieuwe monetaire unie aangaan met de rijke West-Europese landen. De, nou, zeg maar, de landen. Ja, ik wil echt een splitsing. De landen die lid waren van de EEG tot 1974... dat zijn economieën die elkaar vergelijkbaar zijn, waarin we een goede economische kracht kunnen hebben in de wereld met de BRIC-landen. Waarin we in ieder geval niet uitgevreten zou ik bijna willen zeggen worden door de arme Zuid- en Oost-Europese landen. Nou, jij riep een paar weken terug op tot een burgerprotest rondom het Europese noodfonds, ESM. Ja. Je bent toen op een zeepkist gaan staan op het plein in Den Haag. Gaan we dat soort dingen vaker zien? Is dat wat we kunnen verwachten? Ik vind echt dat je als politicus moet aangeven waar je voor staat. En ik vind dat je dat zo dicht bij het volk mogelijk moet doen. De kritiek van de burger is terecht dat de politicus te ver afstaat van het volk. Dat vind ik ook terecht. En ik probeer dat op allerlei manieren om dat te weerhouden. En wat mij betreft, met een zeepkist midden op het plein op Den Haag aangeven op een donderdagmiddag waar je voor staat. Nou, dat vind ik super lief hoor. Maar hey, er is een man, Robert Zoellick, ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek, dat is de scheidend directeur van de Wereldbank, maar die zegt dus gewoon dat het uiteenvallen van de eurozone gewoon tot een wereldwijde crisis zal leiden. Daar zijn er ook mensen, weet ik ook wel, die zeggen dat Griekenland kan er zo uit, want daar hebben we onze spulletjes nu al weggehaald. Maar de algemene consensus schijnt toch wel een klein beetje te zijn dat je, als je zomaar zegt van joh, we trappen die lui eruit, waar moet je naar heen exporteren? Die mensen hebben geen zin met de mak. Onze exporten stonden storten in. Er is van alles. Het is niet zo heel eenvoudig. Is dat dan niet een beetje met je op je zeepkist aan een beetje populistisch? Nee, dat is niet waar. Want cijfers wijzen uit dat onze export naar dat soort landen zeer miniem is. We zijn, kijk, nou, de Duitsers niet hoor, die bijvoorbeeld nee, aan maar, de half Griekenland. Maar even voor de helderheid, ik wil ook niet de Duitsers uit onze... Nee, maar die Duitsers die zijn ongelooflijk afhankelijk van export naar dat soort landen. Nee, ben je Merkel-fan? Ik ben zo'n Merkel-fan. Nee, maar even voor de helderheid... Maar Jan kijkt me nu heel eng aan. De Duitsers... Kijk je helemaal niet eng aan. Ik begeer er aan. Dat is niet raar. Sorry, Hero. Ga verder. Sorry. De Duitsers die zijn ook aan het nadenken over de hele situatie. Ja, dan is iemand die wil een referendum. Hè? En de Duitsers weten ook donders goed dat hun geld ook een keer opraakt. Ja. En wat Nederland zou moeten doen, is juist druk leggen op landen als Duitsland. Om te bewegen richting die rijke West-Europese groep te gaan, richting de Noordelijke Alliantie. Want dat is uiteindelijk iets wat ook over 2, 3, misschien 4 jaar uiteindelijk gaat gebeuren. En als je dat al van tevoren aanziet komen en weet, waarom zou je dan nog zo lang wachten? Wetende dat als je elke dag dat je langer wacht, dat het gewoon honderden miljoenen euro's extra's voor de Nederlandse belastingbetaler kost. Ja. Jij en Wilders lopen elkaar een beetje voor de voeten wat onderwerpen betreft. Eerst had jij de ouderen, toen had Wilders ook de ouderen. Ja. Toen had Wilders Europa en jij ook. Wij lopen elkaar niet voor de voeten. Nou ja. Ik ben eerst en dan volgt Geert. Oké, maar is dat expres? Doet hij dat expres? Dat zou je Geert moeten vragen. Ik ben met de ouderen begonnen. Hij begon inderdaad daarna ook meteen met de ouderen. Ik weet het niet. Ik denk dat hij wat dat betreft zijn spindokter mist in de fractie. Dat was jij? Nou ja, dat denk ik wel, ja. En dat hij... ik bedoel, ik ben voor niet zo heel veel geld in te huren voor hem. Maar, grapje. Oh, maar, ik hoor wel steeds meer rancune in je stem als jij over Wilders praat. Nee, hoe is dat nu tussen jullie? Nee, even eerlijk. Wij hebben elkaar niet meer gesproken. Ik ben heel eerlijk tegen je. We hebben elkaar niet meer gesproken na die tijd. Maar ik heb nog steeds tot op de dag van vandaag ontzettend veel bewondering voor de man. Ik respecteer hem buitengewoon. Ik ben niet boos tegen hem. Ik koester geen rancune. Absoluut niet. Ik kom me zo bekend voor al die teksten. Ja, echt, ja, ik ben ook net een net. Ja, maar dat noemen ze Q&A's. Maar vind je het ongemakkelijk als je hem tegenkomt in de wandelgangen? Totaal niet. Ben je bang dat je een zetje krijgt van zijn bewaker? Zo is gewoon, je stelt vast, je stelt vast dat je het niet met elkaar eens bent. Ik zou je vertellen dat er zijn bewakers die hebben hun cv bij mij ingeleverd. Oké, dus je hebt niks te vrezen. Die willen jou ook bewaken. Ik denk dat het is makkelijk. Je hebt een andere pretenties. En nou even een ander ding wat ik wilde weten. Hoe staat het met jouw geloofwaardigheid? Ik weet, een paar maanden terug had ik een interview met jou over jouw democratische beweging binnen de PVV. En toen vroeg ik aan jou, als die er niet komt, ga je dan weg bij de PVV? Toen zei je nooit. Ik ga nooit weg bij de PVV. Nee. En ik zal je dan stekker vertellen, Johan. Okay? Ik ben niet weg bij de PVV. Scoop! Brinkman is niet weg bij de PVV. Nee, laat nou gedacht hebben dat hij bij de DKP zat vandaag. Ja, de enige echte PVV'er die zit hier. Hier is hier de PVV. Bij jullie aan de tafel. Oh. Geert is niet een echte PVV'er. Geert is... Scoop! Het is een gekke huis. Geert Wilders is geen echte PVV'er. Geert Wilders is geen echte PVV'er. Hij is gewoon een rare nicht met een gekke pruik. En die gewoon... Sorry, dat heb ik niet gezegd. Dat zei Hero ook niet. Verdomme. Nee, maar vertel even. Nee, Geert is een liberaal rechtse man geweest. Altijd. En heeft door het wegwijzen van het Catshuisakkoord aangetoond dat hij net zo erg is als de SP. Misschien nog wel erger. Dat hij 7 weken lang een natie gegijzeld houdt. Een drama kan opbouwen waar allerlei mensen een puntje aan kunnen zuigen. En daarbij inderdaad het Nederlandse belang volkomen veronachtzaamd heeft. Je zegt eigenlijk met een heleboel woorden, Geert is helemaal geen rechtsliberaal. Geert is gewoon een linkse rakker met een hekel aan buitenlanders. Nee, Geert... Gaat puur op de peilingen af, toch? Geert is een... Kijk, het woord populist, dat heeft velerlei betekenissen. En een van de negatieve betekenissen is meevaren op de meerderheid van de stem. Dat is een van de betekenissen. Dat vind ik de meest negatieve betekenis. Want dat wil ik niet zijn. Laat ik het maar zo zeggen. Ik wil gaan voor een doel. En populist is ook het voelen van... Wat vindt het volk belangrijk... Waar je als politiek je mee bezig moet houden. Dat is ook een deel van een politiek. En wat Geert altijd doet, is die twee facetten... namelijk de meerderheid en het gevoel van het volk... om die met elkaar te mixen. Ja. En Geert gaat nu volkomen op de meerderheid van het volk. Nou, en niet op het belang van het volk. Het is heel erg nieuw, heer Oud. Toen jij erbij was, deed hij dat ook al, hoor. Nee, maar ik heb mezelf geïnterviewd voor de vorige verkiezingen. Even voor de helderheid, Jan. Dat is niet helemaal waar. Want ik heb altijd gezegd... Sterker nog, ik heb de afgelopen 3 jaar heb ik een strijd gevoerd... voor verbreding en verdieping en democratisering van de partij. Dus als er één is die binnen de PVV daar zijn rug recht heeft gehouden... en daarvoor zijn nek heeft uitgestoken, dan ben ik het wel. Sterker nog, noem mij één andere die dat in die PVV-fractie ook gedaan heeft. Ik weet zeker dat je hem niet kunt noemen. Waar heeft Wilders jou het meest mee gekwetst? Ik ben nog steeds ontzettend trots op die man. Geert heeft mij nergens mee gekwetst. Echt maar nergens. Maar jij hebt mee. Ook lange maar tijd niet jezelf kunnen zijn. Geert heeft mij teleurgesteld. Geert heeft mij voorbelogen. Het maakt allemaal niet uit. Dat is het. Je moest een drankprobleem fijnzen ook. Absoluut waar. Dat maakt allemaal niet uit. Dat hoort... zijn toch vreselijke dingen, nee, hier maar, kun je toch niet... Nee, maar luister, dat hoort allemaal bij het spel. Dat is politiek, lieve mensen. Als je dat niet kunt handelen... Martin Schiemek als toch je gelijk, dat he? Niet... Als gewoon, je er dat... zijn gewoon vieze rikken. En als er zit je... toch gewoon een complot achter van geheimzinnige machten. In de politiek, er wordt nergens zo gelogen als in de politiek. Ik vind het vreselijk. Het is echt vreselijk. Dat meen ik echt oprecht. Ik vind het vreselijk, maar er wordt nergens zo gelogen als in de politiek. Als je dat niet kunt handelen en je kunt daar je weg niet in vinden... dan moet je niet de politiek ingaan. Maar als ik goed begrijp, dan blijf jij dus ook liegen in de politiek. Want dat gebeurt nou eenmaal. Ik heb nooit ontkend... Ik heb nooit ontkend dat ik nooit zou liegen. Dat heb ik nooit ontkend. Dus als je het goed begrijpt, om even terug te komen naar Johan Annekes vraag... die zei een paar maanden geleden... woer jij nog nooit de PVV alleen te laten? Maar dat was een leugen, zoals nee, alle dat politici... is geen leugen, want ik ben de echte PVV. Ja, zeg hallo, dat is er omheen gelul. Ja, maar dat is wel heel goed ben je geworden, hoor. Je echt, bent wel heel je lult je over. Ga je op me stemmen? Voelen we nee, ik wilde eigenlijk op Boris van der Ham stemmen, maar dat kan niet. Echt waar? Ja, nee, kom dan. Ik heb zo'n figuur... als Boris heb ik echt in mijn fractie zitten. Ja. Nu. Hey, en even, Boris, die is vader. Daar hadden we het net ook even met hem. Jij bent ook vader, het is vandaag vaderdag. Zie jij je zoontje nog wel eens? Elke dag. Gelukkig. Gelukkig, moet ik zeggen. Ja, je neemt hem vaak mee. Ik zie hem wel eens lopen op de Tweede Kamer. Ja. Ik ben sinds ruim een half jaar weer terug bij de moeder van mijn zoontje. En daar ben ik echt ontzettend blij om. Kijk, scoop! Jezus, wat een avond. Heer, dankjewel. Heer, op dit moment is weer terug bij de moeder jou. Van zijn zoontje. Maar dan krijg je dus echt zo de ene goed bezig. Scoop naar de andere. Die hele stel. Emotionele scoops hebben we allemaal. Heer, ik wist niet dat jij... Ik dacht, je hebt een vriendin, je hebt heel veel vrouwen. Vrouwen vallen op macht. Zeker, je bent heel veel vrouwen. Man. Maar ik ben nooit getrouwd geweest. En ik heb één kind. En ik ben weer sinds januari, geloof ik... terug bij de moeder van mijn kind. En we doen. Hoe lang zijn jullie uit elkaar geweest? We hebben een hele tijd gelat, zoals dat heet. En we zijn meer dan anderhalf jaar echt uit elkaar geweest. En uiteindelijk hebben we besloten om het toch nog één keer echt. Even zien we teruggenomen omdat je weg bent bij de PVV. Wat zit je? Heeft ze je weer teruggenomen? Ja, dat zat ik ook al te denken. Omdat je weg bent bij de PVV. Nou, ik zei januari dat we bij elkaar waren. En ik weet de datum natuurlijk uit mijn hoofd. Nee, 20 maart ben ik weggegaan bij de PVV. Had jij al lang een beetje dat idee opgevat waarschijnlijk. Nee, kijk, zij weet dat al sinds de verkiezing van 2 jaar geleden... dat ik met diverse scenario's in mijn hoofd zat. En zij weet ook van 2 jaar geleden dat een van de scenario's al 2 jaar geleden was... dat ik ooit bij de PVV weg zou gaan. Was het een voorwaarde van haar? Van ik kom bij het nee, terug als je... Oh, nee, nee, nee. Is ze blij met je? Jo-Janneke, ik kan ontzettend gek zijn op een vrouw... maar ga mij politiek geen voorwaarden stellen, want dan houdt het op. Ja, dan, ja absoluut. Ja, dat gaat echte niet man, je hebt ze nog, hè, die gewoon principes hebben... en zeggen, nou, je bent Hero is een hele gevoelige man. Dat vind ik altijd... maar wel een hele strenge man. Ja, maar toch vind ik het altijd opvallend, Hero. Je bent toch een gevoelige ziel, om het zo te zeggen. Als jij dat op, ik ben gewoon een mens. Ik bedoel, jij bent gevoelig en jij hebt je principes. En ik ben gevoelig en ik heb ook mijn principes. En ik ben ongevoelig, heb helemaal geen principes. Jij hebt, jij bent een grote gevoelige beerman. Ik ben ook een tukkie die beer kwijtschelen ook. Zeg. Ik probeer een beetje tegengewicht te geven tegen al het geslijm hier aan die tafel. Nou, Jan Roos draait zich om in zijn bed in Turkije. Nou, hoe dan ook. Gaan we nou met z'n allen de kloten, Hero, of niet? Nou ja, we moeten. Kijk, mijn stelregel is. En mijn selling point nu is ook. Stel je toekomst veilig. En je moet nu ook met deze verkiezingen je toekomst veilig stellen. Als we dat nu niet. Nou, als wij nu niet een duidelijke keuze maken. Voor ons eigen land. Voor onze eigen belastingcentjes. Dan gaan we inderdaad in de toekomst naar de kloten. En daarom vind ik ook dat je moet kiezen. Voor een genuanceerd beeld voor Europa, voor verkiezingen en voor bezuinigingen... die gaan voor een mindere overheid, minder bestuurslagen. En er is maar één partij die dat doet. En dat zal de partij worden die ik op dinsdagochtend om 11:15... ga presenteren onder een nieuwe naam bij Nieuwspoort. Nou. Ik wil nog één natte vraag aan je stellen voordat Jan helemaal onder het bureau verdwijnt. Zijn nou natte vraag? Natte vraag. Oké. Okay. Dat is een natte vraag. Hoezo is hij onder heel het veel, verdwijnen? Je vertelt heel veel over BTW en allemaal dingen. Nee, ik zie je zo. Hè, je zegt, ik stel allemaal van die 7 vragen. Ik vind dat leuk. Nou. Het is bijna 2 uur 's nachts. Dat kan. Wat is jouw hoogste doel in het leven? En dan wil ik geen gewauwel over moeilijke belasting, dit of dat. Gewoon, wat is jouw hoogste doel? Hero Brinkman, de mens, de politicus. Wat wil jij realiseren in dit leven? Oh, jeetje. Mijn hoogste doel. Weet je, ik ben op redelijk oudere leeftijd vader geworden. Ik was 42 toen ik vader werd. En ik hoop gewoon dat ik een goede vader ben. Dat is eigenlijk mijn hoogste doel. En ik hoop dat iedereen rondom mij heen gelukkig en gezond blijft. En verder voor de rest, ik blijf me helemaal het schompers werken voor dit schitterend mooie land. Want we leven, hoe je het went of keert, in een schitterend mooi land. Mooi dat hij dat kan zeggen na zo'n vreselijk verlies van... En ook dat gaan we allemaal overkomen. En uiteindelijk zullen we ook een keer wereldkampioen worden. Daar ben ik van overtuigd. Okay. Mijn god. Hero, heel erg bedankt. Mooi, hè? Ik vond het Jan. Een prachtig gevoelig gesprek. Jan gaat even over zijn nek. Ik ga even braken. Maar... dat geeft helemaal niet. Mijn god, zeg, wat is er gebeurd in deze show? Nee, Hero, ontzettend bedankt. Ja, nou, Jan, zeg goed. Eens wat. Ja, nou ja, begin dit jaar stelde VVD-Kamerlid en vriendinnen van de echte Janne de invloed van criminele motorclubs op televisie aan de kaak. Het kwam haar op vele persoonlijke anonieme reacties te staan. Ze gaat nu het Openbaar Ministerie informeren over haar bevindingen. We bellen heel eventjes met Janine Hennis Plasgaard. Een hele goede... Het is eigenlijk niet zo'n goede avond. Een goede avond, Janine. Goedenavond, Janne en Jo-Janneke. Ja, nou, lekker niet binnen, hè? Klerenleiers, stommelingen. Ja, eeuwig zonde. Maar ja, zo gaan die dingen. Soms wel, hè? Ja. Als dat een metafoor is voor een Nederlands prestatie in Europa, dan wordt het een bende, hoor. Nou, volgens mij, weet je, dat hoort er allemaal bij. Zelfs de Grieken gaan door, hè? Zelfs de Grieken gaan door, ja. Ongelooflijk. Hé, maar daar bellen we niet over. We bellen over jouw fitty met de nationale motorclubs, de criminele motorclubs. Je hebt ze een paar maanden geleden, begin van het jaar, eigenlijk op televisie al luidkeels aan de schandpaal genageld eigenlijk. Kreeg je ontzettend veel reacties op. En wat voor verhalen zijn er eigenlijk verteld door al die slachtoffers? Ja, maar dat ga ik jou nu niet aan je neus hangen. Nou. Want alles wat ertoe leidt dat de identiteit van de slachtoffers openbaar wordt, dat kan ik me nu niet veroorloven. Maar wat ik wel heel graag wil, is dat de slachtoffers getuigen en zich ook beschermd voelen door politie en justitie. Maar hoe erg zijn de verhalen? Was jij geschokt? Ja, ik was absoluut geschokt. Ja, zonder twijfel. En weet je, kijk, wat het is je zegt net aan de schandpaal genageld, maar dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Maar wat wel het uitgangspunt voor mij is en voor de VVD is, dat iedere crimineel straf verdient. Dus ook als je lid bent van de Hells Angels of de Satudara, een lidmaatschap van zo'n club betekent niet dat je met afpersing, bedreiging, intimidatie, geweld en nog veel erger, dat je daarmee wegkomt. Ja, het is nogal wat om de strijd te openen tegen dat soort clubs. Vind je het eng? Of ben je vol bravoure? Nou, hoe voel je? Nee. Ik bedoel, het uitgangspunt, iedere crimineel verdient straf, verstaat iedereen, ook zij. En ik heb toen tijdens de Pauw en Witteman-uitzending in januari, heb ik daarna ook gewoon met ze van gedachten gewisseld. Ik denk als je maar open bent en zo transparant mogelijk handelt, dat er veel... Nou ja, maar je gaat nu toch, echt het gevecht aan. Je hebt dus een aantal mensen gesproken. Ik begrijp dat je niet of individuele gevallen kunt ingaan. Maar goed, we hebben het over afpersing. Mensen wiens bedrijf bijna geruïneerd is. En dat ze dan toch maar meegingen met die bendes. Je hebt het over verbindingen tussen onder- en bovenwereld gehad. Het is heel ernstig, begrijp ik. En ja, maar op zich is dat geen nieuws, hè? Want dat is waar ik hem een beetje over verbaasde. Dus dat het als enorm nieuw werd ervaren. Maar de verhalen die ik vertel, die zijn op zich niet nieuw. Wat wel misschien nieuw is, is dat iemand het actief, anders dan OM en politie, het naar voren brengt en een oplossing wil. Nogmaals, het uitgangspunt is dat iedere crimineel straf verdient. Maar mijn belang is er vooral in gelegen dat die slachtoffers zich beschermd weten en niet elke dag doodsangst hoeven uit te staan. Ja, feitelijk zeg jij, je ervaring met OM delen. Dat is mede op verzoek van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Maar hij ijvert ook voor verruiming van de mogelijkheden voor anonieme aangifte. Dat is toch dus kennelijk een beetje wat er moet gebeuren voor die mensen durven op te treden tegen dit soort... Nou, niet helemaal. Kijk, anonieme aangifte is één ding, maar daarna, hè, want er is ook zoiets als je gaat verklaren, je doet anoniem aangifte, maar op een gegeven moment wordt er dan wel degelijk besloten om het vervolging over te gaan. Ja, precies. Dan gaan we voor de rechtszaal en dan moet zij... Dat de verklaring dan op een gegeven moment ook onder ogen van de raadsman van de verdachte komt. En we hebben in het verleden gezien dat dan helaas de identiteit van de slachtoffers wel degelijk openbaar wordt gemaakt. En dat daarmee afgerekend wordt. Wat vind jij van advocaten die dat soort dingen doen? Ja, weet je, ik bedoel, iedere verdachte heeft recht op verdediging, recht op een raadsman. Dus ook zij, zo is onze rechtsstaat. Ja, maar zou jij het normaal vinden als jij advocaat was, dat je denkt van nou goed, ik zeg dit tegen mijn cliënt. Het was Janine Hennis die het heeft verklapt aan mij. En twee dagen later ligt Janine Hennis in de sloot. Vind je dat te laakbaar? Nee, ik vind het op dit moment echt van belang dat het OM ervoor zorgt dat die slachtoffers zich beschermd weten. Dat is vooralsnog onvoldoende het geval. Het getuigenbeschermingsprogramma laat nog te veel open eindjes zien en dat is mijn doel. Oké, dus je hebt dat het getuigenbeschermingsprogramma waterdicht moet zijn, dat die advocaat of de verdachte zelf nooit achter de identiteit van degene kan komen die hem heeft verlinkt. Nou ja, weet je, je gaat gewoon niet getuigen als je vervolgens voor je leven moet vrezen. Dat doen ze sowieso al, maar als je gaat getuigen wordt dat nog vele malen groter. En dat is wat ik wil vermijden. En we hebben die getuigenverklaringen wel nodig om die bendes aan te pakken. Dus linksom of rechtsom, we zullen het moeten regelen. Iedere crimineel verdient straf en de getuige die verklaart moet zich beschermd weten. Maar goed, ik hoor nou die mensen al zeggen van ja, mooi en aardig. Maar zo worden er dus allemaal uitzonderingen gemaakt. Want kennelijk kan je zomaar al van alles roepen en niemand weet wie het is. En we kunnen niet controleren of het echt gebeurd is, want we kennen de identiteit niet. Dat wordt toch heel moeilijk, privacygewijs? Ja, nee, maar dat is ook de discussie die natuurlijk woedt rondom het anoniem aangifte doen. En het moet wel een open en eerlijk proces zijn. Iemand is pas veroordeeld als de rechter zich heeft uitgesproken. Laat dat duidelijk zijn. Maar in dit geval gaat het echt om aantoonbare bedreigingen. Mensen die echt vrezen voor hun leven. En dat betekent ook dat je als OM ervoor moet zorgen dat zo'n getuige zich beschermd weet. Hey. Hebben we het de laatste tijd te licht opgenomen, vind je? Bijvoorbeeld de Unie Poetin ging met pensioen, hè, om meer tijd met zijn kindjes te spenderen. Het lijkt Boris Han wel. Ja, het klinkt allemaal heel gezellig en gemoedelijk. Ja, dat wordt wel heel gezellig. Dan denk ik, hebben we daar te lichtzinnig over gedacht? Over die motorrijders? Nou, nee, in het verleden zijn natuurlijk ook grote zaken opgestart tegen de outlaw bikers. Die zijn mislukt om een hoeveelheid van redenen, ook door fouten die zijn gemaakt door politie en justitie. Maar dat betekent niet dat ze daarmee uit het beeld verdwenen waren. Wat wel zo is, is dat er een half jaar geleden een nieuw offensief vanuit politie en OM is gestart. Geïnitieerd door Opstelten, mede op mijn verzoek. En dat lijkt nu wel zijn vruchten te gaan afwerpen. Hè. Er worden vele zaken voorgedragen. Je hoort veel verhalen over Satudara en Hells Angels leden die zich voor de rechter moeten verantwoorden. Dat is goed nieuws, maar ondertussen hebben we nog wel een probleem met een aantal getuigen die gewoon niet durven en elke dag in doodsangst leven. Hé, hey, maar Janine, je zei net dat je met die mensen ook gepraat hebt, hè, naar aanleiding van die uitzending van Pauw en Witteman in januari. Wat zeggen die gasten dan? Heb je ook maar enig idee dat ze oprecht zijn? Ja, en nogmaals, het is heel... Ik weet dat ik moet met mijn mail in mijn mond praten, maar voor mij is het echt van belang dat zij zich, in ieder geval in mijn geval, beschermd te weten en dat ik op geen enkele wijze informatie ga geven die kan leiden tot... Nee, ik heb het nu over... Sorry, je begrijpt me verkeerd. Ik heb het over die leden van die motorclubs. Daar heb je ook mee gepraat. Daar heb ik ook mee gesproken. Daar heb je dus kennelijk normale dialoog mee gehad. Wij hebben ook wel eens Uniputti geïnterviewd. En dan heb je inderdaad het idee, god, een ontzettend aardige baas die een gezellige motorclub heeft. Wat voor indruk heb je nou van die mensen als je ze persoonlijk spreekt? Ja, kijk, luister, als je ze één op één spreekt, dan is er een prima gesprek mee te voeren. En dat is ook wel het imago wat ze door de jaren heen hebben weten op te bouwen. Hè. Vrije jongens die van een feestje houden, motorliefhebbers. Natuurlijk, dat zijn ze waarschijnlijk ook. Maar heel veel kaderleden van deze clubs hebben een zwaar crimineel strafblad en niet voor wildplassen, voor alle duidelijkheid. En dat is wel waar we uiteindelijk ons op moeten richten. Dat iedere crimineel zijn straf krijgt. Ook als ze lid zijn van de Saturdaren of de Hells Angels. Ja, duidelijk, maar je bent zelf nou niet echt bepaald anoniem. Moet jij geen beveiliging aanvragen? Of heb je iets van... Nee hoor, want... Nee, zo dom zijn ze niet. Nee, nou, dat zou wel heel raar zijn. Ik bedoel, we leven nog steeds in een democratie, in een rechtsstaat. En ik ga ervan uit dat we gewoon ook in het gesprek met elkaar... dit gevecht kunnen voeren. Had je zelf eigenlijk motors nu? Nee, ik zie jou wel in zo'n leren pak. Nou, jij niet, ja? Eigenlijk ook, daar, met die blonde haren. Dus wapperende blonde onder haren. Die helm. Nou, ik moet wel zeggen... Ik las Janine in de Volkskrant magazine van het weekend. En dat is een hele rustige, huiselijke vrouw. Die gewoon wacht tot haar man er een gebak eitje op het bed komt brengen. Op zondag. En wat zag je er weer beeldig uit, als ik het zeg. Maar Janine op de foto. Ja. Verdomd is het niet waar. Hou je in, Jan. Nou ja, ik vind het een hele aardige vrouw. Mag dat misschien? Janine, ik denk dat we moeten ophangen, want het gaat helemaal fout hier op rechts bij mij. Ze is jaloers. Ik ben een beetje jaloers. Ongelooflijk akelige vrouw. Ken ik 2 weken en nu al jaloers. Verschrikkelijk. Dat blijkt niet wachten tot Roos terug is. Echt afschuwelijk. Maar goed. Nou, love you, Janine, hartstikke bedankt. Hey, dankjewel, Janine. Dat je ons hebt toe moeten staan. Fijne nacht. Tot de volgende keer. Bye. Echte Jammer. Ja, ik heb zojuist mijn treurnis al getoond. Hij gaat weg. De nummer 2 en het lieve gezicht van D66. Hoog tijd om te horen waarom in. Het Haags geluid. Hele goeienacht, Boslam van de B66. Goeienacht. Dag Boris. Erg, hè? Vreselijk. Ja, het is heel erg. Maar zat erin, hè? Ja, ik zat er erg in. Het was ook een beetje... Ja, we hopen op een wonder. En die bestaan nou eenmaal niet. Ga je wel. Nou. Ja. Door maar, hè. Ja. Dit vergeten we maar door. Ja. Want Boris, wou je natuurlijk eigenlijk voor spreken. Wat is er gebeurd, Boris? Wat krijgen we nou? Ja, D66, dat is Pechtold en Van Ham. En nu? Ja. Ja, nee, ik heb eigenlijk sinds het val van het kabinet... heb ik eigenlijk bedacht van... ik zit nu 10 jaar in de Kamer. Ik ben 38. Ik heb heel veel idealen. Ik heb nog heel veel energie. Ga ik die nu de aankomende 4 jaar inzetten in de Tweede Kamer? Of ga ik toch kijken of ik dat ergens anders de tijd doe? En eigenlijk, ook al vind ik het nog steeds heel erg leuk in de Kamer. En zoals ik wel bij andere collega's soms hoor, die weggaan. Van ja, het lichtje brandt niet meer. Ik heb er geen motivatie meer voor. Dat herkende ik eigenlijk helemaal niet. Maar toch ben ik uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de honger naar iets nieuws... Dus ja, gewoon eens buiten de Kamer weer een paar dingen doen. Maar die idealen en die energie, dat moet je toch juist daar houden waar het nodig is, in de Kamer? Zeker, maar dat heb ik nu 10 jaar gedaan. En ik heb ook wat dingen bereikt, heel veel dingen ook bevochten. Maar, en ik ben ook zeker niet klaar met de politiek. Hè. Dus sommigen zeggen, dit was voor mij het hoofdstukje politiek in mijn leven. Dat was het dan. Dat is het voor mij helemaal niet. Ik wil absoluut nog wel een keer terugkomen. Maar dan wil ik mezelf ook wel weer een beetje opladen. Met nieuwe ervaringen. Nee, Boris, ben je niet gewoon bang dat D66 geen 2 zetels haalt? Dat Pechtold eentje de Kamer in gaat, dat jij dan een beetje voor aap staat? Nou, als je nu naar de opiniepeilingen kijkt, dan valt dat wel mee. Het gaat goed met D66. Ik voel me ook mede... verantwoordelijk voor dat succes ook van de afgelopen jaren. We stonden eerst op 3 zetels in de peilingen, of in de Tweede Kamer zelfs. Dus als we op 0 zetels gestaan. Maar mag ik nog iets vragen? Sander en ik hebben dat toch bovenop. Ja, je bent hartstikke belangrijk geweest. Dat hoor ik. Natuurlijk ben je belangrijk geweest. Maar toch ben ik nieuwsgierig. Hè. Heeft het ook, ineens verdwijnen er zoveel Kamerleden. Het lijkt wel een heel klein beetje of er een heleboel mensen geen zin hebben in die akelige jaren die voor ons liggen. En denken, nou, hier valt weinig eer aan te behalen. Ik ga even iets anders doen, even een lekker beetje uitrusten van de politiek. En dan kom ik over 4 jaar, als de crisis voorbij is, wel weer terug. Of nou, zeg, de redenering heb ik eigenlijk van niemand gehoord. En ik denk ook dat heel veel Kamerleden die nu vertrekken ook dat voor altijd doen. En ja, hun hoofdstukje politiek hebben afgesloten. Maar vind je dat er heel veel mensen vertrekken? Verhoudingsgewijs ontzettend veel, ook best jonge mensen. Ja, worden die jonge mensen een beetje weggepest uit Den Haag? Of ja, wordt het zo moeilijk gemaakt? Het is zo'n exodus, Boris. Ja, het is wel zo dat er veel vertrekken. Dat is eigenlijk de afgelopen 5 verkiezingen al sowieso geweest. Dat vind ik heel jammer dat het zoveel is. Ik vind mezelf daar wel een beetje voor vrijpleit, omdat ik inmiddels wel 10 jaar heb gezeten. Ja, dus, weet je, dat is wel iets anders dan als je maar 3 of 4 jaar hebt gezeten. Dat vind ik echt wel iets anders. Maar ik zie wel dat er heel veel Kamerleden weggaan een beetje gedesillusioneerd. Ja, hè, dat idee heb ik namelijk ook. En het is ook een beetje al een klacht van de afgelopen paar jaar, dat mensen zeggen, er zit helemaal geen continuïteit meer in die Kamer. Er zijn geen old hands, er zijn geen oude getrouwen. Ja. Wat is er aan de hand? Heeft iedereen het opgegeven? Dus dat desillusioneren, dat kan ik me wel voorstellen. Dat zie ik ook wel om me heen. Ik heb daar zelf geen last van gehad. Maar wel, ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen die bijvoorbeeld niet een enige ervaring van tevoren in politiek hebben gehad, dat ze toch de interne paleisintriges toch niet helemaal kunnen weerstaan en er ook niet echt er overheen kunnen kijken. Ben je teleurgesteld, Boris, over die intriges? Nee, ik dus niet. Ik heb ze allemaal wel meegemaakt, maar dat is voor mij helemaal geen motivatie geweest om te blijven of te vertrekken. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je daar gevoelig voor bent, dat je dan dat uiteindelijk toch leidt dat je dan niet blijft. Dus dat hoor je ook wel bij andere Kamerleden. Heeft het Koendersakkoord er iets mee te maken voor jou? Wat zeg je? Heeft het Koendersakkoord er iets mee te maken? Voor die andere Kamerleden? Nee, voor jou? Nee, voor mij helemaal niet, want ik vond het een uitstekend akkoord. Nee hoor, helemaal. Nee, dus al dat soort dingen die bij andere Kamerleden gelden, of dat was wat ze er soms uithalen, dat geldt voor mij niet. Ik ben vrij transparant in mijn motivaties. Ik heb 10 jaar in de Kamer gezeten. 38. Ik heb echt ook nog. Ik wil nog ook een aantal andere dingen in mijn leven. Wat ga je doen dan? Volgende week komt je boek De Vrije Moraal uit. Onthullende, schokkende en geestige Nederlandse geschiedenis van seks, drank en drugs. Vertel. Ja, dat is een heel leuk boek. Dat is vandaag 5 te koop bij elke boekhandel. Dus dan koopt u dat vooral. Het is mijn nieuwe broodwinning, dus ik moet ervan leven. Ja, zie je wel. We moeten het allemaal kopen. We gaan het allemaal kopen. Nee, maar vertel eens even. Wat staat erin? Ja, wat is zeggen. Het is een boek wat gaat inderdaad, het zegt al over de seks, drank en drugsgeschiedenis van Nederland. En vooral vanuit de Tweede Kamer. En ik denk dat het wel leuk is. Is het een sleutelroman? Omdat voor heel veel mensen is het eigenlijk helemaal niet heel helder waarna al die vrijheden die wij altijd in het buitenland moeten uitleggen als we ergens zijn, waar die nou vandaan komen. En dat er ook hele heftige discussies aan de grondslag zijn geweest. En dat er ook wel, ook wel voor de toekomst ook wat dilemma's zijn van hoe liberaal je ook bent, hoe je omgaat met nieuwe vormen van drugs, met nieuwe vormen van seksualiteit en dat soort zaken. En hoe staan we ervoor in Nederland wat dat betreft, vind jij? Met de vrije moraal? Nou ja, laten we wel wezen, als je het vergelijkt met de rest van de wereld, zijn we het ontzettend open land, waar heel veel dingen kunnen hier. Maar het staat natuurlijk ook wel onder druk, die vrijheid. Hè? Je ziet dat er hoeft maar iets mis te gaan met een paddo, hoe treurig dat ook is, en dan wordt dat allemaal verboden. Is dat nou wel zo nuttig? Helpt dat nou? Je ziet ook rond bijvoorbeeld iets als homoseksualiteit, dat we wel in de wet van alles goed voor hebben geregeld. Maar dat je wel ziet dat er toenemend geweld is, dat er meer intoleranties... Ja, want even daarover nog. Hè? Want afgelopen week maakte Van Bijsterveld een rare frats, hè, door die geïnitieerde verplichtstelling van voorlichting over homoseksualiteit nog een jaar uit te stellen. Die had jij geïnitieerd. Hoeveel verkapte weerzin is er in Den Haag voor homo-emancipatie? Nou, in dit geval denk ik niet dat bij de minister zit. Want die zal het beste met zich mee. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het probleem niet zozeer bij de wetgeving zit. In Den Haag valt het allemaal wel mee. Maar dat je vooral, als je uit een gezin komt waar hele achterlijke ideeën erover leven. En niet alleen maar over homoseksualiteit, maar ook bijvoorbeeld over de seksuele zelfstandigheid van meisjes. Hè, bijvoorbeeld dat een vrouw zelf over het lichaam beslikt. Ja, dat is natuurlijk in sommige culturen, niet alleen maar trouwens laten we zeggen islamitische culturen, maar ook andere delen van de wereld. Maar soms ook gewoon oorspronkelijke Nederlanders. Dat is nog soms heel erg achterlijk. En hey, maar Boris, moet je wel waar van op blijven. Heeft het iets te maken met op de een of andere manier met crisis? Want je hebt gelijk. Ik heb de neiging te denken dat het als het ware een beetje aan het terugspoelen bent. Dat die tolerantie die we langzaam maar zeker hadden veroverd op het gebied van tolerantie van homoseksuelen en vrouwen en dergelijke, een beetje aan het terugvloeien is. Wat is dat? Is dat een soort van crisisreflex? Wat voor verklaring zie jij daarvoor? Nou, weet je wat ik meer zie? Ik zie dat er natuurlijk altijd problemen zijn met drugs, ook met seks. Alleen je ziet dat ook liberale partijen, bijvoorbeeld de VVD, ziet dat ook vaak doen. Dat als er dan, en ook zelfs de Partij van de Arbeid, Dat als er dan een probleem is met een breezerseks, wat je een paar jaar geleden had. Ja, ja, de breezerseks. Dat onmiddellijk wordt gezegd, ja, dit is het probleem van de jeugd. Terwijl het soms om een hele specifieke groep meisjes gaat waar dan iets mee aan de hand is. En dan wordt er direct van allerlei ellende over haar. Morele paniek heet dat met een mooi woord. Dan is de jeugd is... Maar waar komt die morele paniek vandaan, Boris? Dat komt toch een beetje voort uit dat we misschien een beetje onhandig omgaan met onze eigen morele uitgangspunten. Omdat, kijk, we zijn natuurlijk niet meer een heel religieus land. We zijn een vrij geseculariseerde samenleving. Hè, met mensen die hangen niet meer erg aan de kerk. En ik denk dat heel veel mensen die dat niet meer zijn, soms toch moeite hebben om te verklaren waarom iets wel of niet mag. Dus omdat mensen toch kinderen willen opvoeden, jongeren willen opvoeden, toch een fatsoenlijke samenleving willen hebben, dat we eigenlijk niet discussiëren met elkaar waar dan de grenzen van vrijheid ligt. En daardoor wordt eigenlijk de paniek woordgebruik van de christelijke partijen wordt soms gekopieerd om te laten zien dat je misstanden erg vindt. Ja, maar is het ook niet een beetje een generatieding, Boris? Jij bent natuurlijk een van de jongeren, hadden we het net al over in Den Haag. Er zitten veel oudere mensen in Den Haag. Dit is juist een boodschap en iets wat een jonger iemand, een dertiger zoals jij, goed kan verkondigen. Nou precies, dus er zit geen hele slechte tijd om weg te gaan. Dat is in zoverre waar dat ik wel jonger ben, maar ik ben dus niet van de toko vrijblijvendheid. Ik vind juist dat liberale uitgangspunten veel meer bediscussieerd moeten worden, juist door jonge mensen. Dus ik heb bijvoorbeeld in mijn boek, volgende week of aankomende woensdag verschijnt, heb ik het bijvoorbeeld ook nog over bijvoorbeeld cocaïnegebruik, waarvan ik zeg, ik vind het heel gek dat cocaïne zo populair is onder jongeren, ook bij jongeren die Max Havelaar koffie drinken en biologisch vlees eten, terwijl ik denk, ja, als er nou één product is waar een bloedspoor aan hangt van problemen in Zuid-Amerika, dan is het wel coke. Dus ja, je mag aannemen dat jij nooit een snuifje genomen hebt. Nee, want Boris is natuurlijk... Dat heb ik nooit gebruikt, maar nog los van... Ik heb geen probleem als mensen dat doen. Alleen je moet je wel realiseren dat met je gedrag, ook als je liberaal bent, je altijd moet nadenken, wat voor effect heeft dat nou? Dus ik ben niet voor vrijblijvendheid. Ik vind vrijheid, die moet je heel zorgvuldig en heel goed bewaken. En daarom is denk ik ook wel een leuk boek voor jonge mensen. Omdat er ook in staat, wat zijn nou de dilemma's van de vrijheid? Ook al hebben heel veel mensen gebruiken altijd het woord vrijheid als een soort van kreet van, ik ben voor vrijheid. Maar wat betekent dat nou als je daarop doorvraagt? Nou, daar gaat het boek over. Ja, nog even terug naar die cocaïne, want daar waren we nog even benieuwd naar. In 2006 werden er cocaïnesporen gevonden, hè, op het toilet van D66. Ja, in de hoek waar D66 ook zat. Dat kun je nu wel vertellen, Boris. Hoe zat dat nou? Ja, ik weet niet, maar het was op het damestoilet. Daar pleeg ik niet te komen. Nee. Nou, dat vind ik wel heel erg. Fixeert de prijs in je, Boris. Als je niet op het damestoilet komt, dat vind ik een ongelooflijk klote gewoonte als mensen zomaar het damestoilet gaan op hun werk. Maar dus jij was het niet. Maar wie was het dan wel? Nee, ik heb geen idee. Maar er is wel een keer, een paar jaar geleden, is er wel eens een discussie geweest dat onder personeel, geloof ik, dat daar iets van cocaïne was gevonden. Maar dat was meer het kamerpersoneel. Ik weet het niet precies hoe het meer zat. Maar ongetwijfeld, in elk bedrijf worden dat soort sporen wel eens gevonden, dus ook in de Kamer. Maar jij maakt je daaraan niet schuldig? Nee, ik ben verder dan nooit gegaan. Maar wij zijn daar vrij open over. Hè. Bedoel, iemand als bijvoorbeeld Alexander Pechtold heeft wel eens gezegd, ik heb het allemaal wel eens een keertje geprobeerd in mijn jeugd. Nou, als ik het had geprobeerd, dan had ik het ook zeker toegegeven, maar het is niet aan mij besteed. Goed, nou. Hé, maar wat ga je nou doen, Boris? Ja, het boek komt eraan. Het boek, maar dan daarna? Ik ga nog vaderschap meer tijd, hoop ik. Nee, niet het waterschap. Je bent al vader. Ga je meer tijd besteden aan? Dat is een waterbosje maken. Ik ga heel goed nadenken de aankomende maanden ook wat ik wil doen. Dat kan in het bedrijfsleven zijn, de media, I don't know. Maar daar ga ik even op mijn gemak. Hey Boris, ik heb van de week ook mijn baan opgezegd. En toen wist ik eigenlijk al wat mijn volgende baan zou zijn. Ik heb altijd de indruk dat mensen die zeggen, ik ga een beetje wat doen. Ja, nou ben even aan het nadenken. Ik heb ook de hele week in de krant gestaan. Nee, ik ben nog even ontzettend aan het nadenken. Nee, ik ben nog lang niet besloten wat ik ga doen. Natuurlijk heb ik al lang besloten wat ik ga doen. Wat ga jij doen? Nee, ik heb nog werkelijk geen idee. Ga je weer acteren, Boris? Nee. Dat zou leuk zijn. Acteren? Ja. Kan Boris acteren? Boris is acteur. Nee. Ja, joh. Echt? Ja, man. Nee. Jullie directeur van Pound. Ja, dat is daarmee. Oh, nou ja, goed. Ik zie graag de uitnodiging komen van het gesprek. Ik ben zeer benieuwd. Nou, ja. Geen woord, Boris. Ik heb het echt afgelopen weekend heb ik de knoop doorgehakt. En ja, vanaf dat waarom moment... Waarom heb je de knoop dan doorgehakt? Ik weet waarom ik de knoop heb doorgehakt. Maar dat is toch niet ineens dan? Dat je denkt, oh, ik weet je wat, ik hak ineens de knoop door. Dat vertelde ik al, dat ik wat langer erover aan nadenken was. Maar van dit weekend heb ik de knoop doorgehakt. Ik heb allemaal gesprekken met allerlei mensen. Maar wie heb je nou een pleurisheker gekregen? Ik ga goed nadenken wat ik allemaal ga doen. Maar ik sta nog zeker niet vast. Ah, Nou, echt niet? Laatste kans. Nee, want anders had ik het toch gezegd. Geweldige primeur. We kennen hem als een zeer open politicus, ja, dat is ook waar. Ja, dus, dus dat soort dingen, daar hou ik niet van. Je kan natuurlijk ook iets heel moois doen met al die geheimen die jij kent van de Kamer nu, hè? Nou, ja. Ik vind het altijd heel flauw als Kamerleden uit de Kamer zijn. En dat ze dan alsnog hun gelijk achteraf gaan halen. Een sleutelroman schrijven als je over... In de kamer zit. Dat vind ik altijd heel vervelend. Dus dat zal je mij hopelijk niet op betrappen. Als ik dingen wil veranderen in de Kamer, dan ga ik me weer verkiesbaar stellen. Aankomende 4 jaar ben ik geen kandidaat, althans ben ik niet Kamerlid. Wellicht daarna weer eens, of veel langer daarna. Maar in ieder geval de aankomende 4 jaar niet. Nou, ik ga je missen, Boris. Ik hoop dat je snel weer terugkomt in de Kamer. Ik hoop dat D66 op bestaat als je terugkomt in de Kamer. En Boris, ontzettend veel... Ik wil weer de Vrijzinnig Democratische Bond op. Ja. Dankjewel, Boris. Fijne dag. Sweet dreams. Dag. Jij ook. Doeg. Het Haags geluid. Ook in tijden van zwaar verdriet kan liefde ons redden. Al dus... Dagboek van de liefdespanter. Lieve spelers van Oranje. Het geeft niets dat je verliest. Het geeft zelf niets dat je 3 keer verliest. Het geeft niet dat je zo'n 45 doelkansen verputst. Het geeft niet dat je de moed verliest. Het geeft ook niet dat je tegenstander blijft vechten als jij de moed hebt verloren. Het geeft ook niet als je fouten maakt. Het geeft zelfs niet als je onder je niveau presteert. Het geeft ook niet als je jezelf het leven zuur maakt door duizenden kilometers op en neer te vliegen, zodat je dan alvast in het hotel zit voor de kwartfinale. Het geeft ook niet dat je je collega's in bescherming neemt. Of de bondscoach. Het geeft allemaal niets. Maar het geeft wel als je smoesjes verzint. Het geeft wel als je niet probeert het best uit je spel te halen. Het geeft wel als je God en zijn malle moeder schuld geeft van je eigen falen. Het geeft wel als je jezelf groter maakt dan je bent. Oranje mag best verliezen. Maar ga eervol ten onder en snap dat je een aardige middenmotor bent die met een beetje mazzel af en toe een potje wint. En moet wachten op betere tijden. Volgende keer beter. Dagboek van de liefdespanter. Godzolimietjes, nou, de Piratenpartij stevend af op een zetel in het parlement. Facebook schikt in een privacyzaak. Het schuimt en het bekt weer in de digitale wereld. Dus is het tijd om te spreken met The Ed. Ed, Ed, Ed, Eddie. Ja, goedenavond. Ja, goed doet u dat, hè? Goed, het is net een soort van Jan Roos heb je daar, hè? Dag, Ed. Dag. Dag. Hey, hoe is het met Facebook? Het is helemaal gerommel, gedonder, gelazer, hè, sinds die beursgang. Ja, dus redelijk wat aan de handen natuurlijk bij Facebook. Vooral omdat ze proberen natuurlijk allerlei nieuwe dingen te introduceren. En Facebook die heeft wat problemen gehad rond de beursgang. Dus die hebben nu ook mot met de Nasdaq. Ja. Nou, waar ze ook mot mee hebben is met een paar gebruikers. Ze noemen het zelf een gesponsord verhaal. Dat een van jouw vrienden zogenaamd een advertentie op Facebook liked. En dat jij dan dus gaat kijken naar die advertentie. Maar daar was een aantal gebruikers het niet mee eens. En hij heeft Facebook geschikt voor een paar miljoen dollars. Zeer ervan, en ondertussen deed ook nog een verhaal de afgelopen tijd de ronde, waarin weer werd gewaarschuwd voor van als je niet oppast, dan word je gebruikt in zo'n gesponsord verhaal. Dat zeg ik. Ja, dat is het verhaal. Ed, Eddie Pet, Ed. Het is laat, Ed, dat begrijp ik. Maar, dus wat vind je daarvan? Dat was de vraag. Ja, wat ik daarvan vind. Ja, ik denk dat dat wel een probleem is. Sowieso als je dus naar dat soort dingen kijkt, zie je dat de gebruikers er heel erg bovenop zitten. Ook over dingen die waar Facebook niets mee te maken heeft, maar wat gewoon spontaan opkomt. Want ja, je ziet wel dat de meeste gebruikers Facebook toch niet echt meer vertrouwen met dat soort dingen. Je hebt nu ook die dislike-button die offline is gehaald, en dat er allemaal hele rare dingen mee gebeurden met dat appje. Hè, er werden ook allerlei informatie, je werd dan meteen blootgegeven als je daarvoor aanmeldde. Het gaat gewoon down the drain met Facebook eigenlijk. Nou ja, die dislike-button is bijvoorbeeld een voorbeeld van iets waar Facebook misschien niet goed op gelet heeft, maar wat niet van Facebook zelf afkomt. Dat is een applicatie van een derde partij. Dus dan zie je wel mensen die daarop gaan klikken en denken, nou, het zou wel goed zijn. En Ja, maar zo werkt het er een klein beetje. Al je vrienden gespamd, zeg maar. Ja, maar het is natuurlijk Facebook, dus je denkt, nou, dat zit goed, hè. Dus als ik dan iets ga, hè, mijn vrienden, die, oh, dat is leuk, een dislike-button. Oh, lachen, eindelijk kan ik eens een beetje dissen met die shit. En dan blijkt het verdomme zo gevaarlijk te zijn. Al mijn gegevens liggen op straat, dan krijgen we dat. Maar dat is Facebook. Maar is het echt waar dat het een derde partij is, of is het gewoon een leugentje van Facebook om to save face? In principe weet je natuurlijk niet. Ik heb er niet naar gegaan wie de eigenaar is van die achterliggende partij. Maar het zijn een aantal apps die tegelijkertijd online kwamen, die allemaal van installeer dislike button heten. Maar feit is natuurlijk, Facebook moet gewoon geld op gaan leveren sinds de beursgang. Dat is moeilijk. Dit zijn van die fratsen die ze dan uit gaan halen om dat voor elkaar te krijgen. Nou ja, het zijn aan de ene kant fratsen die ze zelf uithalen, aan de andere kant fratsen van anderen die ze eigenlijk niet echt bij kunnen hebben. Die maken het voor Facebook natuurlijk niet makkelijker om nog vertrouwen uit te stralen. Nee, die Zuckerberg-gast die vond het gesponsorde verhaal wel een beetje het ei van Columbus. Hè? Zo van, we hebben een adverteerder, daar plakken we het gezicht van Joanneke op, dan geloof ik het ook, dan ga ik het ook lekker verspreiden. Dat is natuurlijk eigenlijk besodemieterij, toch? Of niet? Ja, nou ja, Facebook is sowieso op zoek naar allemaal basisfunctionaliteit, eigenlijk daar een beetje geld uit te halen. Want bedrijven hebben natuurlijk ook wel, of Facebook heeft ook wel door dat mensen misschien wel 100 merken geliked hebben. En dat je dat niet allemaal kunt zien. Maar je kunt wel als bedrijf dan nu wat geld bijleggen, zodat jouw bericht wat meer zekerheid heeft om naar boven te komen, zeg maar. Ja, en dan even iets anders. De Piratenpartij die stevend af op een zetel in het parlement. Is dat goed? Is dat slecht? Ik denk dat het wel goed is eigenlijk. Het is natuurlijk wel een beetje een one-issue partij, hoewel ze ook wel op bredere vlakken... Nou, dat is niet helemaal waar, want drugs staat ook heel hoog in het vaandel bij de Piratenpartij. Ja, maar... Ze zijn voor volledige legalisering van alle drugs. Nou, stekend idee, dat lijkt me goed. We gaan kookstuiven de digitale wereld bevrijden. Precies. Hartstikke goed, stem allemaal op de Piratenpartij. Nee, maar ik denk dat de Piratenpartij is toch vooral de digitale wereld. En ik denk dat het wel aangeeft dat dat voor heel veel mensen in Nederland heel belangrijk is. En ik denk dat heel veel mensen misschien nog niet eens genoeg doorhebben hoe belangrijk dat over hun... Leg het nog eens even uit voor de mensen. Nou ja, alles wat we doen maakt gebruik van internet. Telefonie ook. Eigenlijk al je telefonie maakt wel gebruik van internet. Bijna alle tv maakt wel gebruik van internet. Ook al heb je niet een supermoderne internet-tv. Dat meeste kabelsignaal en zo gaat allemaal via internet. Alle andere communicatie gaat via internet. Nou, heel verhelderend. Hey, nog alles één dingetje. Apple slaat locatiegegevens op je iPhone en je iPad op en bewaart dat dus. En hij moet zich dus als enige bedrijf trouwens, want Google bijvoorbeeld, niet verantwoorden voor de rechter in Californië. Dat is toch een schande? Apple vindt wel meevallen. Nou, het is helemaal stil van. Het is een schande dat alleen Apple dat moet doen natuurlijk. Google zich weer moet verantwoorden in Duitsland voor bijvoorbeeld die wifi dingen die ze daar... Nou, kortom, het zijn gewoon allemaal boeven. Maar toch, vrij zijn. Bedrijven gaan zover als ze kunnen gaan. Dus daar moet je gewoon goed op letten wat voor regels je daar en wel of niet aan oplegt. Oh, regels. Maar die piratenpartij van jou, die wil toch juist geen regels, Ed? Nee, maar die wil bijvoorbeeld wel duidelijker maken. Kijk naar wat de overheid doet met telefoontaps en nu ook de social media taps. Oh. Wat er vorig jaar afgelopen week in het nieuws was weer. En 2 weken geleden ook weer. Nou ja, daar zijn goede zaken. Er moet meer helderheid op komen. Nou ja, met dat idee, Ed, sturen we je naar bed. Sturen we je naar bed, Ed, ja. Heel erg bedankt. Ed. Eddie, tot de volgende keer. Volgende keer is Rosa weer. Hè? Dag. Eddie. Dag, Eddie. Dag. Hey, dag. Tot de volgende keer. Doei. Dag. Lieve luisteraars, je kunt nu gratis bellen naar 0800 1101. Een nieuw nummer. 0800 1101. Let even op. Om je mening te geven over de stelling... 3 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking is een heel goed idee. Maar nu eerst nog even dit. Lig je lekker een potje te knallen op het naakstrand in Zeewolde? Yo, heb je ineens de klamme snuit van een levensgroot schaap in je bilspleet? Ja, echt waar. Met dank aan Willem den Brok van Camping de Wielenwaal te Zeewolde. Wat is hier aan de hand? We bellen even met Willem den Brok van de Wielenwaal. Hele goede nacht, Willem! Goedenacht. Goedenacht. Willem, wat is er aan de hand op de Wielenwaal? Nou, op de Wielenwaal zelf is eigenlijk niks aan de hand, maar de omliggende bossen en stranden, daar is wel van alles aan de hand. Vertel op. vertel op, vertel op. Nou, er zijn nogal wat mensen die vinden het prettig om de seks in de vrije natuur te beleven. Nou, en dat is op zich niet zo erg. Nou, ik wil zeggen, dat is heerlijk. Ja, niks mis mee, maar laat ze dan op doen op plekjes waar ze niet anderen tot last zijn. Want nu, Willem, wat is het geval? Nou ja, jij zit de hele dag open uit te kijken op... Ja, ze liggen gewoon open en bloot waar iedereen ze waar kan nemen, zeg maar. Wacht even, we hebben het over het Naarstrand, dus vlakbij Zeewolde. En, ja, en jouw camping, de Wielerwaal, die grenst daar als het ware aan. En ik begrijp nou dat we er een stukje bos tussen hebben. Maar de mensen van de Wielerwaal die dwalen door de vrije natuur en stuiten dan ineens op een neukend stel. Ja. En dat willen ze niet. En alles wat er nog omheen loopt. Dat wou ik inderdaad vragen. Wat voor niveau hebben we het eigenlijk over? Lieve stelletjes die zachtjes in de missionarishouding een klein bosneukje aan het doen zijn. Of een keiharde biseksuele orgie in de duinen van de Zeewolde. Nou, daar lijkt het meer op af en toe. Echt waar? Ja. Jezus. Willem. Vertel me, details. Wat is het ergste wat je aangetroffen hebt? En wat wil je allemaal horen? Nou ja, alles. Ik wil de waarheid wil ik horen. Nou ja, het is gewoon af en toe bij de, hoe zeg je dat, bij de ratten af, zeg maar. Bij de ratten af. Maar een naakstrand, even, ja, ik ga niet zwak heen, maar dat is toch gewoon, dat is toch niet meteen ook een seksstrand? Nee, je of komt werkt er dat nooit, zo? Zeg maar. Nee. Nee, nou ja. Je komt er nooit. Wat voor Willem maakt een grapje, hoor. Je bent wel serieus, hè? We hebben het over serieuze zaken. Wat ik dus begrijp is, we hebben een naaktstrand. Nou, dat zoals Janneke al zegt, je kunt daar gezellig naakt recreëren. Dan krijg je dat grappige volleybal, dat je borst omhoog gaat en jij omlaag. En piemels wapperen en zo. En al dat gezonde. Ik vind het zo erg, Jan. Ja, ik vind het is geen gezicht, ik ben er ook niet van. Maar goed, je krijgt wel een ten all over, ook op de bibs. Maar die mensen die gaan dan en groep of weet ik veel allemaal. Zijn, ja. Het naakstrand was bedoeld voor naturisten. Ja. En naturisten vinden het fijn om in een blootje rond te lopen. Ja, mogen ze ook. Ja, maar dat is tot daar aan toe. Maar dan? Ja, moet helemaal zelf weten. Ja. Niks mis mee. Nee. Als het heel warm weer is of net wanneer ze willen, geen probleem. Maar er zijn... Piemel in de factor 50. Een groot deel die associeert het met seks. Oké. Okay. Maar is dat Flevoland? Ik wist nou dat er zulke hele geile mensen in Flevoland wonen. Nee, nou ja, je hebt eerst de Bosberg gehad bij langs de, wat was dat, A27 geloof ik. Ja, wat is dat dan, een Bosberg? Geen idee. Dat was parkeerplaats langs de snelweg. Oh, dat spul, dat je echt van die parkeerplaats toeristen hebt die dan afspreken met de auto komen. Ja, maar komen. Dat is oud, dat is has-been, kennelijk heeft zich dat verplaatst. Precies, naar... dit is dus een nieuwe hype. Okay. Maar Willem, wat doe je daar nou aan? Hoe ga je dit oplossen? Dat is inderdaad belangrijk. Ja, nou ja, dat is gewoon een lastig verhaal. Op een naakstrand controleren door de politie... Nee, maar jij hebt iets heel bijzonders bedacht en daarom hebben we jou aan de telefoon. Jij hebt namelijk 30 schapen, 30 killer sheep from hell, die bossen ingestuurd om die vieze snuffelaars in de binnenspray te likken, of niet? Nou ja, het is niet zozeer dat die schapen, zeg maar, dat wij die op die toeristen afjagen. Of op die naaktere mensen afjagen, maar het is meer... Dat door die schapen komt er een ander publiek, zeg maar. Wat zeg je nou? Publiek... De schapenneukers. Dat klinkt ook weer niet prettig, wat je nu zegt, Willem. Nee, het andere publiek is zeg maar gewoon de mensen met kinderen en zo die er vroeger ook waren. Oh, wacht even. Okay. Dus de schapen zijn niet zozeer dat ze in je bilspleet komen snuffelen als je daar een klein wipje aan het maken bent. Nou, het kan wel, hoor. Het kan wel. Echt waar? Dat lijkt me. Ja, maar je hebt al die mensen erbij, hè? Is dat niet gevaarlijk voor zo'n schaap dan? Want je hebt vreemde kostgangers, hè? Ja, dat klopt, ja. Maar ja, er loopt ook nog een schaapsherder bij en een paar honden dus. Oké, dan kijk, de schaapsherder en die paar honden, dat wordt al kinky, hoor. Dan gaan we echt los. als jij de fetish hebt van een schaapsherder en een paar honden... plus een zootje schapen, dan zit je goed bij Zeewolde. Want dan wordt het... Ja, nou goed, maar... Nee, maar dus eigenlijk is het zo... Eigenlijk wordt het gewoon hartstikke gezellig bij Camping de Wielenwaal deze zomer. Kwater, ben je haast klaar met die dierengeluiden nu? Toch, Willem? Wat zeg je? Het wordt gewoon één grote beestenboel. Ja. Ja, nou nee, ja, dus, maar nee, daar heb ik het dus verkeerd begrepen. Eigenlijk is het dus niet zo dat de schapen de naaktneukers moeten verdrijven. Nee. Het is zo dat de schapen juist weer onschuldig volk moeten lokken... zodat die tegen de naaktneukers kunnen aanwandelen weer. Ja, zodat als er maar genoeg normale mensen... gewoon leuke mensen die weer ontvangen... Die gaan die viespeuken terug naar een parkeerplaats. Hebben, die we hier graag weer willen hebben, zeg maar... dan drukt dat de rest vanzelf weer weg. Dus het is eigenlijk een soort van, weet je, net als jagen, hè? Dat je dan van die opjagers hebt. Van met die lawaai maken met blikjes. En dan, dat zijn dan die schapen. En dan gaan die vieze neukers die gaan weer terug naar een parkeerplaats. Jan, zou je nog uren over willen doorpraten? Ik vind het een heel ingewikkeld plan, maar volgens mij gaat het werken. Ik denk Willem, heel veel succes. Succes ermee. Ik kan het uitwijzen. Ja, inderdaad. Dames en heren, u kunt weer veilig met de kinderen en de schapen naar de Wielerwaal. Veel plezier. Ja. En de viespeuken gaan vanzelf weg. Slaap lekker, okay. Willem. Dag, Willem. Doeg. Dag. Wat een geleuter. 0,7%. Wat een geleuter. Dat zeg ik, wat een geleuter. 0,7% was de norm voor iedereen, behalve voor de PVV. Nu de Going Gets Tough vindt premier Rutte ineens dat wel een onsje meer mag. Liefst driekwart wil hij korten op ontwikkelingssamenwerking. Je kunt nu gratis bellen naar 0800 1101 voor deze avond speciaal aangevraagd nummer. En je mening geven over de stelling 3 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking is een zeer verstandig idee. Ja, alle lijnen zijn bezet. We blijven het proberen. Wij gaan rustig van start met Jasper de Groot, onze held, onze vriend Jasper Pedehaar. Goeienacht. Hallo. Goeienacht. Wat vrolijk en monter ben jij, Jasper. Ja, ja, we gaan nu weer beginnen over meester Snikkeltje uit. Weet ik veel waar die vorige week vandaan kwam. Meneer Grapefruit. Meneer Grapefruit uit weet ik veel waar. Nee. Wat gekke hij moest over iets erg lang, heb ik gehoord. Maar dat was hij het. Echt waar? Ja. Wat dan? Ik snap dat iedereen stiekt. Nou ja, Bouke Bos, die volgens mij ook in belt, die weet daar meer over. Maar, Nou, zitten jullie in dezelfde kamer of zo, Jasper, met twee telefoons? Wat is het voor eng gedoe? Met spanning. Maar Jasper, vertel even, wat vind jij van onze stelling? Eens, dan mag het nog wel wat meer wat mij betreft. Wat? Ja, waarom zou je überhaupt die 0,3 nog aanhouden dan? Ja, je bedoelt, als je dat toch gaat schrappen, schrap het dan maar helemaal. Ja, precies. Laat ze de tering maar krijgen daar in Nee, Afrika. Laat iedereen zelf maar bepalen wat ze willen betalen en aan wie. Oh, leg eens uit. Nou ja, als je dat geld gewoon teruggeeft aan de mensen in de vorm van een belastingverlaging, dan kan iedereen zelf bepalen hoeveel ze geven en aan welke organisatie. Of ze het direct geven. Of... Kijk, dat is nou toch wel weer even een originele gedachte, of is het soms precies, een VVD-standpunt? Dat jullie een keer iemand als Twan Manders van de Libertarische Partij uitnodigen. Nu we toch met kleine snutterpartijtjes bezig zijn. Oeh, dit is reclame in de zintijd van de publieke omroep, Jasper. Ja, dat mag toch wel een keer. Dat kan. Ik bedoel, je moet er alle 5 noemen, toch? Dat is waar. Jasper, ik vind dat je geweldig gesproken hebt. We gaan door naar Bouke Bos. Wat een geleuter. Bouke. Goedenacht. Nou, Bouke, zit je gezellig op de bank bij Jasper? Of, Nee, ik kom er net vandaan. Oh. Ik heb wel gekeken. Hey, ja, heb je gekeken? Wat erg was het, hè? Ja, het was waardeloos. Hey, maar erg was het, hè? Ja. Jezus. Niet om aan te zien. Maar even naar de stelling. Ja, 3 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking is een? Nou, ik wilde eigenlijk best wel t-shirt als het nog kon. Ja. Oh. Wij gaan door. Wat een geleuter. Nou ja, als we gaan smeken, dan gaan we meteen door naar Huub. Huub, wil je ook een t-shirt of heb je wat te melden? Goeienacht. Vertel het eens. Ik vind het zo gezellig, al die zachte G's. Ik vind het eerst dat we een heel goede stelling hebben. Dat mag ook al een keer gezegd worden. Nou Jan. Inderdaad. Hey, bedoel, hij komt van Jan. Even kennis voor Jan. Jan heeft de hele weekend erop gebroed God en gedacht. Godallemachtig zeg. Ik heb zo zitten tom op die stelling. Ik denk, wat zal ik eens doen? En dan hebben we eindelijk een goede stelling. Dankjewel. Jan weer blij. Huub, die mensen zijn jammer. Maar de staat Nederland geeft te veel geld uit, ten eerste al. Mm-hmm. En dat is een luxe. Dus we geven geld aan een regime, hebben we gedaan, aan Mubarak. Nou ja, die man heeft 1000 mensen vermoord, dus dat is ook niet echt... We geven wel aan meer twijfelachtige regimes heel veel geld, hè? Ook in Afrika en zo. Ja, nou, precies. Daar moeten we mee ophouden. Ja, maar ja, het is die mensen die kunnen het ook niet helpen, hè? Dat hoor je dan vaak. Ja. En dan hoor je altijd verdwijnt in de zakken van de dictator. Ja, dat zal allemaal wel. Maar zolang die arme lui aan het creperen zijn. Ja, maar dan kunnen we beter wat doen aan al die vervelende handelembargo's die wij hier hebben opgesteld. Hè? Daar heb je veel meer aan. Oh. Vind je dat ook, Huub? Die weten dat wel, hè, Janneke? Precies, Huub. Oh, is het. Ik word zo misselijk van deze invasie van zachte geest. Wegwezen. Wat een geleuze. Godzalig. Bart, kom je uit Nederland? Nou, Bart is de tering zo. Doe nou Bart. Niet zo eng tegen die dag Bart. Met mij. Ik vind dat Jan een beetje te veel op dat meisje ingaat. Die gaat er altijd over schreeuwen. Echt waar? Ben je, ben je ook al tegen mij, Bart? Nou ja, goed, een klein beetje. Nou ja, goed, je bent wel leuk. Nee, maar je onderbreekt haar stem af en toe. Ja. Echt waar? Nou, weet je wat, dan geef ik Janneke nu even pak een beet... 2 minuten en 10 seconden om iets te zeggen. Dus, nou ja, goed, dat is het. Ja, oké, okay, goed. Nou ja, van Marbeke moet maar ontslag nemen, toch? Dat was de stelling van vorige week. Ja. Maar je hebt lang in de wacht gezeten. Wel 7 dagen lang. We hebben inmiddels een andere stelling. Ik ben meteen in één keer door. Nee, heel goed. Ik ben het liefste persoon van de wereld. Ja, hoor. En jij ook. Dankjewel, dankjewel Bart. Nee, wat die jood van een roze, godzijdank is die mafketel weg. Ik zou jullie gewoon als team liever hebben, hoor. Nou, ja. Dat is nou ook niet aardig. Roos is die is geheel overspannen, afgevoerd naar een Willem-Alexander villa in Griekenland. Mafketel vandaag. Voel je niet de behoefte om Jojanneke even te bedrijven? Jij bent gewoon ook veel relaxter gewoon nu, ja. Want je laat je opfokken door die idioot gewoon. Ja. Hij is veel rustiger, Jan, hè? Ja, ik ben heel rustig geworden. Dat is wel waar. Dat is inderdaad, je hebt een hele rustgevende invloed op me. Hoewel ik je wel nog af en toe even onderbreek. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wanneer er iemand komt die jou gaat bedreigen. En nu gaan we kappen ook. Oh. Ja. Nou Bart, ik hoop niet dat jij degene bent die mij gaat bedreigen. Ik vond het heel gezellig om je te spreken. Ja. Dankjewel voor je input. Ik ga eventjes weer een schaakprobleem oplossen. Dus dat moet ook gebeuren. Wij gaan ook even een schaakprobleempje oplossen. Zo komt iedereen ernaar voor. De naneuk. Het is nog precies een minuut, Janneke. Dat is je tweede aflevering. Je hebt nu al fans. Nou, en nu mag ik een minuut lang natuurlijk gewoon alles zeggen wat ik wil. Nee, maar ik vond het weer hartstikke gezellig met je, Jan. Ja, het was ook heel gezellig. We hebben zelfs fans. En als die kwaad niet ophoudt met in mijn oor te schreeuwen, dan sla ik hem dood zo direct. We zijn een hele lange avond hebben we gehad. Nederland heeft verloren. Hero heeft nog niet gewonnen, zou ik zeggen. Volgende week hebben we een gast die iedereen zal verbazen. En nu is het afgelopen. Dag, lieverds. Dag, lieverds. Het was heel fijn. Ja, dag. Tot volgende week. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Maar een naaktstrand, even, ik ga niet zo vaak heen, maar dat is toch gewoon, is toch niet meteen ook een seksstrand? Nee, of werkt dat nooit, zo? Zeg maar. Nee. Nee, nou ja. Je komt er nooit. Wat voor Willem maakt een grapje, hoor je dat, Jan? Wil je het wel serieus zijn? We hebben het over serieuze zaken.